Middernacht, maandag 29 november. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De marechaussee heeft op Schiphol een echtpaar aangehouden dat uit een quarantainehotel was ontsnapt. In het hotel in Bad Hoefendorp zitten positief geteste reizigers die vrijdag aankwamen vanuit Zuid-Afrika. Het gaat om een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal. Ze zaten al in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De twee zijn overgedragen aan de GGD. Het quarantainehotel wordt beveiligd. Hoe de man en vrouw konden wegkomen is niet bekend. Volgens de marechaussee is er sprake van een misdrijf en bepaalt het Openbaar Ministerie wat er nu verder gaat gebeuren. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor vliegverkeer vanuit Zuidelijk Afrika in een poging de Omicron-variant buiten te houden. Ook de VS gaat vanaf morgen reizigers vanuit Zuidelijk Afrika weren. In Nederland gelden sinds vrijdag vliegbeperkingen. Alleen EU-burgers mogen nog vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol vliegen. Er komt meer grensbewaking bij de kustgebieden van Nederland, België en Frankrijk. Dat hebben EU-landen met elkaar afgesproken na het bootongeluk bij Calais deze week. Daarbij kwamen 27 migranten om het leven toen ze probeerden met een rubberbootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Er is nu afgesproken dat een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex vanaf 1 december gaat patrouilleren langs de kustlijn. Verder moet het moeilijker worden om aan bootjes te komen. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de luchtvervuiling in het land. Die wordt volgens de betogers onder meer veroorzaakt door de kolencentrales, mijnen en het gebruik van oude auto's. Het is de tweede dag op rij dat er werd gedemonstreerd tegen milieuvervuiling in Servië. Het is een van de meest vervuilde landen in Europa. Het weer. Het kan vannacht licht vriezen met lokaal kans op mist en gladheid. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral aan de kust is kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 29 november 2021. Het is 12:02. Welkom bij de 303e aflevering van dit programma Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. De jingle heb je niet klaarstaan? Nee. Wel. Oké, luisteraar, de technicus vannacht is Karl Vos. Het is de tweede keer. En luisteraars, laat me wat uitleggen. Normaal heb je Ruiz, Damiendo en Sunny. En Ruiz zou vanavond werken, maar die stuurt vanochtend een berichtje dat hij doodziek is. Nou, dus Damiendo kan niet, Sunny kan niet. Dus ik kom binnen en ineens blijkt er helemaal geen assistent te zijn. Dus nu wordt ook door de videodame van Met het Oog op Morgen, die zodra ze komt, zeg ik altijd, nee, ze doen het wel. Die gaan nu de video installeren, die is er nog niet. En we hebben een probleem met het ene apparaat, dus ik kan niet goed de Radio 1 en alle Twitter-accounts lezen. En de technicus is dus Karl Vos, maar er is geen regieassistent. En ik ga zo aan u hoe mijn oplossing gaat komen vannacht. Dus mocht het allemaal een beetje in de soep lopen, dan weet u, dit is Zwarte Priet Praat, hier deugt nooit iets, maar daarom is het zo'n goed programma. Zoals u weet is dit radioprogramma een grote reclamecel voor al mijn vriendjes en vriendinnetjes, hun kinderen, hun kleinkinderen, hun vrienden en zelfs hun buren. Dus vannacht is mijn gast een van mijn hele goede vrienden. Voor de fans van Wilbert Stuifbergen heeft vannacht weer een seksdate, dus geen kolom vandaag. Maar onze Songfestival Homo heeft de heuse kolom om 12:30. Maar eerst naar de post. Ik kreeg de volgende mail van Afaya. Geachte heer Prim, al heel lang luister ik naar uw programma op de late zondagavond, vroege maandagmorgen. Ik heb sympathie voor de manier waarop u het programma maakt. Toch heb ik mijns inziens een paar constructieve opmerkingen. Zoals het programma met het homofiele karakter. Is het noodzakelijk om 2 uur lang allerlei schuttingwoorden en andere ordinaire uitlatingen de ether in te smijten? Natuurlijk verdedigt u het vrije woord, maar u moet toch als hoogopgeleide persoon ook enige vorm van innerlijke beschaving bezitten. Ook valt het mij op dat er meer plaatjes worden gedraaid. Is dit onder druk van de zenderbaas, omdat er op deze zender nu eenmaal onnodige muziek gedraaid moet worden? Verder valt het mij op dat dit programma vaak het karakter dragen van een Surinaams onderonsje. Daar is niets op tegen, maar dat kan niet iedereen goed volgen. Als laatste en belangrijkste bemerking is er steeds minder gelegenheid tot bellen. Dat acht ik bijzonder riskant, dat is de basis van uw hoge luistercijfers. Zo ook de uitzending van 21 november, dus vorige week. Hier ging het laatste uur bijna voorbij met slechts 1 beller. Tegen het einde van dit uur werden hals over kop nog snel wat bellers toegelaten. Heel erg jammer. Mijns inzien is dit de kip met de gouden eieren slachten. Ik zou het jammer vinden als uw programma van de zender zou verdwijnen. Vandaar. Ik hoop niet te hebben vermoeid met mijn absoluut positief bedoelde verhaal en besluit. Met vriendelijke groet, Afaya. Afaya, dank voor je mail en de waarschuwing. Even, het homofiele karakterprogramma, dat ging over een boek dat heet Van Groenteboer tot Teringhoer. En de makers wilden laten zien hoe er gecommuniceerd wordt in die kringen. Dus ja, ik wil niet 2 uur lang allerlei mensen, jullie kunnen bellen, maar het heeft geen zin, want er zit niemand achter de telefoon. En Paul Sminja weet niet hoe je die telefoon moet opnemen, dus straks kan je bellen, maar nu bellen is zinloos. Maar goed, dus ja, de makers willen laten zien hoe er gecommuniceerd wordt in die kringen. Dus ja, ik wil niet 2 uur lang allerlei schuttenwoordingen en andere ordinaire uitlatingen de eter insmijten. Maar als mijn gasten dat doen, dan ga ik niet de woorden politie spelen. En ik heb een innerlijke beschaving, maar die leg ik niet op aan anderen. Ik hou me aan mijn eigen normen en waarden. Over meer platen, ja. Ik ben bezig met de serie over artiesten, muzikanten, zangers. En daar draai je heel veel muziek. Dat doen we jaarlijks ook op de grote Pierre Courbois zijn verjaardag. Met betrekking tot druk van de zenderbaas kan ik je garanderen dat de zenderbaas absoluut niet bemoeit met mijn programma. Ik heb Klaske 1 of 2 keren gemaild en ik weet het niet zeker, maar 1 of 2 keren via de telefoon gesproken. En volgens mij heb ik hem nog nooit ontmoet. Ik weet niet, Afaya, of je dat weet, maar toen ik in 2012 het zeer succesvolle primtime maakte van 10:30 tot 11:00 in de ochtend op Radio 1. En zenderbaas Laurens Bos mij kwam vertellen dat ik achterlijke bureaucraten van de narcistische onnozele subsidievreters geen mails mocht sturen met de waarheid erin, trok ik de stekker uit primtime en stopte ik met het programma. Mijn onafhankelijkheid is mijn grootste wapen, daarom brul ik wanneer ik wil allerlei onzin op radio en tv. Het Surinaams onder onsje komt inderdaad. Een aantal muzikanten die hebben wortels in Suriname en die waren hier. En als ze over hun leven praten, ja, daar komt Suriname erin. Maar met die homo's was toch geen Surinaamse ding. En afgelopen week met Sabine ook niet, toch? De bellers, u hebt gelijk. Het is inderdaad een van de fundamenten van mijn hoge luistercijfers. Daarom heb ik de 299ste uitzending het alleen met bellers gedaan. En vorige week wilde ik echt met Sabine de diepte in. Want de stalker Paul Sminja, die hier vanavond is, die wilde toekomen. Toen zei ik, Paul, als je komt, moet je bek houden, want ik wil met Sabine de diepte in. Ja, toch, dat klopt. Ja, dat heb ik gezegd. Ja, ik ben openlijk. En dan kunnen de bellers dan een sta in de weg zijn. Dus ja, Afaya, radio maken is een vak en dat moet je constant afwegingen maken. Sommige makers bedenken een formule en houden zich daar dan aan vast. En dan maakt het ook niet uit wie het presenteert. Kijk bijvoorbeeld naar Met het oog op morgen. Natuurlijk is de uitzondering als Mieke van der Wij het presenteert, want Mieke van der Wij is zo fucking goed. Maar goed, als je naar de rest luistert, dan kabbelt het allemaal voor. Maakt niet uit wie er zit. Maar dit is een persoonlijkheidsprogramma en de grillen van de persoonlijkheid, ik dus, horen daarbij. Maar dank voor u mee. Altijd fijn om mijn vaste luisteraars iets van ze te horen. En ik stel het ontzettend op prijs, echt waar. En er is er nog een mailer, HOR511. Mails op maandagmiddag 12:30 die over de uitzending van die nacht gaan. Ga ik echt niet de week daarna voorlezen, maar bedankt voor het compliment. Heb je tromgeroffel? Karel, je verrast me voor je tweede uitzending. Goh, mijn gast vandaag, mijn boezemvriend Ajit Bagas, die weer een boekje heeft geschreven en dat schaamteloos komt verkopen. En vaste stalker Paul Sminja is al voor de 17e keer. 17e keer. Wauw. 17e keer. 17. Je moet wel een beetje dichter bij de microfoon staan, hè? Oké. Ook in de studio aanwezig Thomas Hekker, collega van Pound. Want Thomas, volgende week zit jij achter de knoppen. Ja, klopt. Ja, want Zwarte Prietpraat komt uit Curaçao, waar ook Eddie Keur vrijdagnacht is. Die op Radio 2 zijn programma maakt, ook voor Pound. Maar omdat dit de nationale nieuwsactualiteiten en rampenzender van Nederland is, moet er hier een presentator zitten. Als er iets maar misgaat vanuit de studio op Curaçao, dan ga jij hier plaatjes draaien of iets oplossen. Maar als er een ramp gebeurt, dan moet je dus ook kunnen zeggen, dames en heren, noem maar wat, een wolkenkrabber is ingestort of wat dan ook. En dan voordat de mensen van het NOS er zijn die het gaan overnemen, ja, moet jij dus, ben je wel geestelijk voorbereid dat als er iets misgaat, dat jij ineens de rampenzender van Nederland bent. Ik sta voor alles klaar. Ja. Ik sta voor alles klaar. Ja, goed. Even aan mijn luisteraars vertellen. Er is een hoge stoel daar, Paul. Achter het gordijn. Ik pak straks ja, kan je even aan de luisteraars vertellen wie je bent? En mag ik een lege beker, alsjeblieft, Paul? Ja. Poeh. En hoe lang je al voor de radio werkt en zo? Ik zit 10 jaar bij de radio en nu inmiddels 4 jaar lang bij NPO Radio 2. Ja, voor Pound. Voor Pound en ja, ook voor andere omroepen invallen heel veel zaken. En ja, ben dus jouw collega. Ja, en dit is de eerste keer dat je in Radio 1 Studios bent. Überhaupt, ja. Ja. Ik kom hier voor het eerst binnen. Ik zie hier wel in de lift altijd dat op de tweede ben je dan op de Radio 1-redactie. Maar heeft dat meisje die camera wel gezet? Want ik zie het niet op die camera, maar is ze weg, dat meisje van het oog met de camera? Is dat meisje weg van de camera? Oh, maar ik zie alleen maar Met het oog op morgen nog daar staan. Er moest nog iets worden gedrukt. Oh, luisteraars die via het beeld kijken, sorry, maar er moet nog iets worden gedrukt. Dan ben ik in burka vanavond. Ja, nee. Maar goed, dus jij gaat en ik zit dan op Curaçao. Ja. En als het zit via een Comrex-verbinding, dus dan gaan we van daaruit. Ja, je had hem zo net goed, Karel. Maar goed, dat gaan we dan doen. Dus, en jij hebt besloten om me te helpen. Ja, want jij gaat vannacht de hele nacht blijven en jij gaat de telefoon opnemen. Ik ga de telefoon aannemen. Oké, het is heel simpel. Je hoeft die mensen niets te vragen wat ze willen zeggen. Alleen hun naam. Ja. En dan typ je die naam in. En als ze me niet bevallen, dan gooi ik ze wel zelf eruit. Prima. Gaan we doen. Nou, en ik stel het ontzettend op prijs, Thomas. Want ik kwam met lichte paniek binnen. Dat zag ik. Ja, en we hebben het toch allemaal gerooid. Ja. Ja, dus als het misgaat, is het altijd leuk. Magudu Ajit Bakas. Je hebt een nieuw boekje gegeven. Hoe heet het? Het tijdperk van chaos. En ik moet je zeggen, zoals jij deze uitzending begint, past helemaal bij het thema. Ja. En het gaat over de wereld en de pandemie. Ja. En nu praten wij heel veel. En toen de corona kwam, toen zei Altprem die race van de vaccins, dat gaat hem niet worden. Het gaat muteren. En vandaag praten we. En net is de Zuid-Afrikaanse variant er. Ja, precies. En over een half jaar is er weer een andere variant. En ik praat met de farmabedrijven. En die zeggen ook, het gaat nog een jaar of 4-5 duren. Dus pas in 2024, 2025, verwachten ze dat er dan een generatie vaccins en medicijnen is, ook om te genezen. Maar er zijn nu al medicijnen waardoor je ervan kan genezen. Er zijn al pillen waardoor je ervan kan genezen. Zodat je, maar dan moet je het niet zo heel zwaar hebben dat je op de intensive care van een ziekenhuis ligt. Maar het is geen corona. Wat zei je? Karel doet allerlei leuke geluidjes, maar ik heb nooit de boktelefoon. Dus moeten we over de box horen. Maar Ajit, ik herinner me onze gesprekken ten tijde van corona. En toen zei je ook al, Prim, de wereld is zo georganiseerd dat ze niet meer met tegenslagen kunnen omgaan. Ja. Komt dat ook terug in het boek? Ja, dat komt terug in het boek. We zijn inderdaad, we hebben bijvoorbeeld Nederland georganiseerd op basis van hele nobele uitgangspunten. Een van die nobele uitgangspunten is een non-discriminatiebeginsel. Ja. Dus de overheid probeert zo min mogelijk mensen te discrimineren, probeert de burgers zo gelijk mogelijk te behandelen. Dus nu ook de gevaccineerde meerderheid en de ongevaccineerde minderheid. En wat je nu ziet, is dat het in tijden van een pandemie niet meer kan. Je ziet dat die gevaccineerde meerderheid, die wordt bozer en bozer op die antivaxers. En die zegt, ja, maar luister, daardoor kunnen wij niet meer werken. En daarom heeft bijvoorbeeld de regering van Singapore afgelopen maand de regel ingevoerd dat ongevaccineerden die met corona in het ziekenhuis behandelen, hun ziekenhuiskosten zelf moeten betalen. Oké, maar Ajit, er zijn ook gevaccineerden die ook in het ziekenhuis komen en ook op de intensive care. Waarom moeten die dan niet zelf betalen? Omdat die hun best hebben gedaan om die ziekte te voorkomen, vindt de overheid in Singapore. Oké, maar Ajit, kan je me wat uitleggen? Ik zou me helemaal niks verbazen als je dergelijke modellen ook in Europa hebt. Maar kan je me iets uitleggen? Want kijk, ik ben gevaccineerd, 2 keer. Ik ook. Ik ben van mezelf immuun, maar ja, niemand kon het onderzoeken. Maar goed. Het gaat me erom, bij alle overheden hebben met Pfizer, Moderna, Janssen een overeenkomst getekend dat de bedrijven niet aansprakelijk zijn voor eventuele bijwerkingen in de toekomst. Dus het gaat er bij mij om, een normale medicijn, als wat op de markt komt, als het medicijn op de markt komt en het heeft de bijwerking waardoor koekoe wordt, Oregonpil, dan kan je het bedrijf aansprakelijk stellen. Alle overheden die Pfizer en Moderna hebben genomen, iedereen zegt dat het veilig is. Maar als het veilig is, waarom moeten die bedrijven een juridische vrijwaring dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen? Ik heb geen idee. Natuurlijk, het zou best nadelige gevolgen kunnen hebben. Maar ik heb me gewoon laten vaccineren, want ik ben al chronisch ziek. Ja. Ik heb 2 keer een hersenbloeding gehad, ik heb kanker gehad. Dus ik dacht, ik moet dit er niet nog bovenop krijgen. Mijn immuunsysteem is al verzwakt, dus dat wil ik niet hebben. Dus ik neem het en ik neem de risico's er allemaal bij. Op de nee, maar het gaat bij mij erom, we weten bijvoorbeeld niet, ik kan jonge vrouwen snappen, die zeggen, er is niet onderzocht in hoeverre het mijn vruchtbaarheid beïnvloedt. En jonge mensen zeggen tegen mij, en daar hebben die jonge mensen gelijk in, als iemand onder de 35, kijk, die mensen boven de 50, want iedereen die op de IC ligt, zijn niet de kinderen van 30 en 23 en 25, zonder onderliggende zieken. Dus een normale, gezonde persoon die corona krijgt, heeft milde klachten. Dus die kan je toch niet dwingen om te vaccineren? Nee, maar daar is ook niks mee aan de hand. Het probleem is inderdaad, wat je nu dus echt hoort, en dat hoor ik ook van de zorg. Ik ben deze zomer heel ziek geweest. Ik heb maanden in het ziekenhuis gelegen. Ook op de intensive care. En ja, je ligt toch in je bedje, dus je gaat ouwe hoeren met die mensen. En ik hoor het van de verpleegsters, ik hoor het van de artsen. Die zeggen, joh, wij hebben het echt heel erg zwaar met de coronapatiënten op de IC. Daar gaat het om. En dat zijn voornamelijk oudere mensen maar van niet... boven de 50, vaak met overgewicht. En ongevaccineerd. En ongevaccineerd. Maar oude, ja, dikke, witte mensen, die zijn het grootste probleem. En ik praat met veel artsen. Die artsen vinden het niet erg dat die jeugd niet vaccineert, hè. Dus het vervelende vind ik, kijk, wat ze die antivaxers noemen. Ik vind iedereen onder de 35, Ajit, hoeft zich niet te laten vaccineren. Want als ze corona krijgen, hebben ze antistoffen van zichzelf. Dus ik weet niet waarom we jonge mensen opjagen om dat vaccin te nemen. Want als die jonge mensen het krijgen, zitten ze, het is gewoon een licht griepje in de meeste gevallen. Nou, ik ken ook jonge mensen die het langdurig hebben gehad. Die, ja, long covid, dat, ja, is maar niet fijn. Dat zijn vaak mensen met overgewicht, nee, of hoge bloeddruk. Of, nee, ik heb je moet de data van de dingen zetten. Dus het gaat bij mij erom. Als die jonge mensen het ook krijgen, prima. Maar ik vind niet dat als we bij 10% van de jonge mensen, het leidt tot de ziekenhuisopname, vaak niet tot IC, dat we dan al die jonge mensen moeten gaan vaccineren zonder dat we weten wat de gevolgen van dat vaccin zijn op, nee, lange termijn. Maar luister, dat hoeft van mij ook niet. Maar wat ik wel gewoon echt, wat ik gewoon beschrijf in het boek, is de trends en de wereld. Ja. Mijn mening is daar niet zo relevant, okay, in. Ik beschrijf de trends en de trend is dat de gevaccineerde meerderheid in de meeste westerse landen en ook in de meeste rijke landen steeds minder begrip heeft voor het standpunt van de ongevaccineerde minderheid. Maar Jajic, als ik dat parallel trek, ik snap dat je dat zegt, maar ik wil, kijk, we zijn vrienden en vaak wat jij heel goed doet, jij ziet dingen en je kan de patronen ontdekken. Ja. En dan ga je die patronen vertellen. Maar voordat we dat doen, wil ik namelijk even nog met jou pingpongen, want rokers die longkanker krijgen, jouw man heeft longkanker, hij rookt niet, dus, maar rokers die longkanker krijgen, zegt de Singaporese overheid ook niet, betaal je ziekenhuisopname zelf. Sporters die een been breken, mensen die bungee jumpen en een been breken, dan kan je ook zeggen, oude mannen die een motorfiets gaan nemen en dan vervolgens vallen, of met de racefiets over de kop knallen, dat moet je niet doen. Nee, maar waar we uiteindelijk naartoe gaan, is een samenleving waarin de grote ziektekostenverzekeraars zullen worden opgeknipt, omdat je nu ziet dat mensen solidair willen zijn met mensen die ze dat gunnen. Ja. En mensen die ze dat niet gunnen, daar willen ze niet meer solidair zijn. Nee. En alle ziektekostenverzekeraars zijn coöperatieve, zijn coöperaties. Ja. En ik denk dat we straks coöperaties krijgen van mensen die een ziektekostenverzekeren met gelijkgestemden willen. Dus dan krijg je een ziektekostenverzekering voor rokers die alles vergoedt voor rokers. Dan krijg je een ziektekostenverzekeraars voor mensen met obesitas. En je krijgt een apart. Ik denk dat je daar naartoe gaat, van die kleine dingen. En dan heb je veel minder spanningen tussen al die groepen mensen. Oké, maar jij beschrijft dus de wereld van de pandemie. En die pandemie gaat dit versnellen. Ja, dus een grotere intolerantie. Ik kan me dus voorstellen dat de antivax. Nee, Prim, heeft niks met intolerantie te maken. We gaan terug naar de tijd van de verzuiling. Vroeger hadden de socialisten, de liberalen, de katholieken, de protestanten allemaal hun eigen zuil. Ja. En de leiders van die zuilen die babbelden met elkaar om te voorkomen dat er een burgeroorlog uitbrak. Maar iedere zuil ging naar zijn eigen winkels, had zijn eigen krant, had zijn eigen verzekering, scholen. Eigen ding. Dat krijgen we weer. Dus de wappies krijgen straks een eigen wappiekrant, een eigen wappieomroep. Die hebben hun eigen wappieverzekering in hun eigen wappieziekenhuis, waar ze inderdaad eigen coronaziekenhuis. Dus dat is allemaal prima. Okay, en dan hebben we geen last meer van elkaar. En dat is het voordeel van de verzuiling. We ontlopen elkaar. En dat is, ik ga op sociale media helemaal geen discussies meer aan met de wappies. Ik denk, jongens, zit je nog op sociale media? Ik wel, maar wat zit je dan? Ik beperk het op Twitter, op LinkedIn en Facebook. Maar inderdaad, ik ga die discussies niet meer aan. Ik heb er helemaal geen zin in. En ik heb het afgelopen week ook in de Telegraaf gezegd, jongens, ga die discussies niet meer aan. Trek je terug in je eigen bubbel. Het heeft geen zin. Iedereen ergert zich alleen maar aan elkaar. Maar weet je wat ik een beetje... Ja, kijk, Ajit, we kennen elkaar heel lang. En je was een heel tolerante man. Jij zegt van, iedereen moet al zijn onzin doen die hij wil doen. Alleen zolang je het mij niet oplegt. Toch? Je bent vrij liberaal mensen. Dat is homo. Je doet ook allerlei dingen waarvan je tegen ieder zegt... rot op, dat is mijn leven. Hè? Je leeft je leven erg uitbundig. En ik ben altijd jaloers. Laatst was ik bij een wezen eten. En toen reed ik naar huis. En toen zei ik tegen Diana... ik ben jaloers op Ajit's levenslust. He, je was helemaal opgedirkt aan tafel met je groene ringen... en helemaal gedrest. Het was een ontzettend leuke middag. Ik was er met meneer Steven. En ik heb toen je levenslust. Dat dit, en ik vind het zo grappig. Ik vind het juist zo leuk dat... Ik wil niet in mijn eigen bubbel zijn. Ik wil in andere bubbels komen. Want ik vind het ontzettend leuk in die andere bubbels. Ik ook. Maar er is één bubbel die ik vermijd. De antivaxxers. Dat is de enige die ik nu vermijd. Die achterlijke moslims, die vermijd je ook. Ja, achterlijke gelovigen, die vermijd je ook. Nee, maar de liberale moslims heb ik best wel lol. Met de SGP'ers heb ik ontzettende lol. Dus de Bible Belt kom ik ook graag. Ja. Als je kijkt, want je kent Rutte goed... Ik ben de mening toegedaan... dat zowel Rutte als De Jonge... Onvoldoende zich gerealiseerd... Kijk, waarom ik dit zeg, Ajit? Vorig jaar, wanneer lag je in het AMC? Vorig jaar juni. Toen ben ik je komen opzoeken. Toen heb jij tegen me gezegd... Prim, dat vaccin gaat het niet tegenhouden. Kijk naar de geschiedenis. En wat je een beetje in dit boek zet... had je dan in dat ziekenhuisbed al in je hoofd. Toch? Ja, tuurlijk. Oké. En ik lag toch in het ziekenhuis bij ze kon gaan schrijven. Ja, maar Rutte en Hugo de Jonge die zegt... meneer, prik Janssen en dan kan je gaan dansen. En vaccinatie is de uitweg uit deze pandemie. Het is geen uitweg, dat hadden ze kunnen weten. Ja, maar weet je wat het punt is? De politici worden gestuurd door een viruselite. En die viruselite bestaat uit de mensen van het RIVM en dergelijke... die al vanaf het begin zeiden. Het RIVM zei in maart 2020 nog, gebeurt niks januari, in Nederland. Januari 2020. Gebeurt niks in Nederland, wees niet meer. En je ziet dus dat die constant met verkeerde adviezen komen aan die politici. En die politici zijn geen artsen. Maar dan moeten die ze zeggen, zoals mij geadviseerd is... maar Hugo de Jonge staat daar en zegt, ja, als je die prikt... dus hij speelt als hele, alsof hij alle kennis heeft. Kijk, Ajit. Ja, dat had hij niet moeten doen, dat ben ik met je eens. Maar ik als vind je dat... kijkt naar die mondkapjes... RIVM heeft iets gepubliceerd dat mondkapje geen bescherming meer... omdat ze in de verzorgingstehuizen te weinig... Je had kunnen zeggen, mensen, een mondkapje is nodig... maar we hebben niet voldoende, maar het is nodig. Dus ze hebben ook leugenachtige rapporten. En waar ik me mateloos aan erger, Ajit... ik kijk weer naar die persconferentie van Rutte. Hij zegt, we hebben goed gecommuniceerd. Ik heb die persconferentie gezien toen hij zegt... de anderhalve meter maatschappij is afgelopen. We hoeven geen mondkapje. Ik ga naar Duitsland in diezelfde periode. Ik moest nog steeds een mondkapje dragen. Ja. Is ook zo. En je ziet ook dat de handhaving is in Nederland ook niet goed. Dat is ook een punt. Dus één, ze hebben slechte adviseurs. Ik vind bijvoorbeeld dat het RIVM, ik vind echt een blamage. Ja. Als er ooit een parlementaire enquête komt naar hoe de overheid de pandemie heeft gehanteerd, dan denk ik dat het RIVM er echt een flinke... dat er flink wat negatiefs in het rapport over het RIVM zal komen te staan. Ja. Maar ik... Maar kijk, dat is het, ze hebben dus verkeerde adviseurs. Jij en ik hebben ook bedrijven geleid. Ik heb ook mijn dingen geleid. Daar kwam er een adviseur. Ik zal je maar een simpel voorbeeld geven. Ik had geen verstand van IT. Ik had een standalone computer in de achterlijke tijd nog. Toen kwamen mijn assistenten. Die zeiden, ja, we moeten een systeem hebben. Ik zeg, systeem? Ik zeg, luister, één ding. Mijn internet die zit niet op de server. Die staat standalone, want dan kan niemand me hacken. Toen zei ik, oké. Dus toen kwamen er allerlei adviseurs. Maar dan ga je gezond verstand gebruiken. En dan ga je met verschillende mensen praten. En dan zeg ik, als de RIVM in januari zegt... het loopt zo wel vaart niet en in maart hebben we een hele fucking epidemie... dan zou ik al zeggen, RIVM, jouw adviezen... neem ik met een korreltje zout. Als Jaap van Dissel onzin heeft gezegd... en je kan gewoon al die uitspraken van hem op een rijtje zetten. Ja, dat is echt waar. Dat RIVM, als je al die uitspraken op een rij zet... al die tweets ook zelfs op een rij zet, dat is ongelooflijk. Dat hele ding van die mondkapjes en niemand neemt de tijd daarvoor. Maar als ze daar zitten bij die persconferentie met Rutte... zegt Rutte, ja, ik heb onvoldoende. Nee, ze hebben gezegd, het is voorbij, de vaccinatie is er. Terwijl jij me al verteld hebt... mensen, er gaan mutaties komen, vaccin. En daarom waren we blij met Pfizer. Omdat Pfizer op de DNA zit en niet op het virus zelf. Ja. Daardoor kan die grotere familie bestreden. Ja, precies. Dus, Mand! Maar dat is ook zo. Maar kijk, joh, bij politici is het toch ook een beetje. Die mensen worden gewoon geleefd door hun agenda, geleefd door hun ambtenaren. Daarom wil ik ook nooit politicus worden. Het is echt, Nee, maar dan verdien je ook te weinig met wat jij nu verdient. Nee, maar het is. Nee, maar het is maar ook die mensen zijn ook ontzettend gestrest. En dan krijgen ze die adviezen A, B, C, D. En dat is wat ze eigenlijk dan gewoon doen. Adjitje, het boekje heet Luisteraars, mijn gast is mijn vriend. Nee, we gaan geen bellers doen. We gaan nog geen bellers doen, Karel Vos. Echt nog niet. Laat die mensen rustig hangen. Thomas Hekker, je doet het ontzettend goed, want je hebt al mensen aan de telefoon. Maar de bellers, ik ga eerst de column doen van onze homo en daarna. Oké, maar Adjitje, je boek heet Het tijdperk van chaos, de wereld en de... Wat kost dit boek? Slechts €22,95. Een vriendenprijsje, meneer. €22,95 en in alle boekhandels. En via jouw website ook. Ook en ook als e-book. Dus, ja. Dus mensen die het als e-book willen. En het is gewoon, het als e-book ook €22,95 of goedkoper? Dat, nee, e-book is goedkoper. Maar dat regelt de uitgever allemaal. En wie is de uitgever? Dat is van Sibinia, hoe heet dat ook? Oh, van Siep. Blauwburgpers. Oké. Blauwburgwaal, sorry. Heeft Siep een uitgeverij? Siep heeft een uitgeverij. Die is ooit bij het Parool begonnen. Ik vind hem een geweldige vent. Ja, precies. En, maar hij staat in alle boekhandels, dus dat is prima te doen. Een biekertje heetwater als je bespoelt, ja. Ja, oké. Adjitje, waarom zou ik... Kijk, ik moet zeggen, ik heb bijna al je boeken. En wat ik dus leuk vind, je blijkt zeg maar in 70% van de gevallen gelijk te hebben. Ja, je hebt volgens mij nooit toch 100% score. Nee, dat hoeft niet. Maar ik zit wel meer dan 70. 90, schat. 90. In 2019 had je 90. Nee, ik heb nog steeds 90. Nog steeds 90, oké. Okay. Hoe doe je dit? Wat is je geheim? Nou, kijk, het is een combinatie. Heb je ooit gehoord van de theorie uit de natuurkunde van de kwantummechanica of kwantumfysica? Ja. Die zegt dat er heel veel kennis in de lucht hangt. Mm-hmm. En als je daarop kan intunen, dan kun je die kennis uit de lucht halen. Dat hebben ze allemaal getest bij bijvoorbeeld een kruiswoordpuzzel. Als er een kruiswoordpuzzel uitkomt vandaag, dan moet je hem niet vandaag oplossen. Wacht een week, dan hangt het de goede antwoorden van al die mensen die het hebben, hangt in de lucht. Ja. En dan heb je hem veel sneller goed. Als je tenminste in kunt tunen op die kennis in de lucht. En dat hebben ze allemaal gedaan, zelfs met mensen met hele dikke muren tussen elkaar. En ik kan dus heel goed intunen op kennis die in de lucht hangt. En tegelijkertijd heb ik een informatienetwerk over de hele wereld. Van China tot Amerika. Van allemaal mensen die mij dingen toesturen. Van rapporten, van onderzoeken, van ga maar even door. En dat is van grote onderzoeksbureaus als McKinsey en Deloitte. Tot universiteiten en ga maar door. Ik krijg ze allemaal toegestuurd. En wat ik dus grappig vond van jou... je hebt ooit voorspeld dat het een heel moeilijk jaar zou worden... met ruzies en dingen. En toen zei jij tegen me dat een Russische astroloog... had gezegd dat een bepaalde stand er was... en dat er dan in de geschiedenis... en je bleek verdomme dat jaar gelijk te hebben. Ik weet niet meer welk jaar dat was. Nee, dat hoort, maar de NASA zegt dat ook. Als de zon in een bepaalde positie staat ten opzichte van de aarde... hebben mensen een korte lontje. En dat hebben we nu. En dat was in de jaren 60 voor het laatst. Toen waren ze ook de jaren 60 waren ook heel onrustig... met al de hippie bezettingen van het Maagdenhuis. En ga maar eens even door. Overal onrustig. Nu ook weer. En daarvoor in de jaren 30. En dat zie je ook, dat is ook de stand van de maan, dat zeggen ze ook. Beïnvloed meer, heb je meer regen en meer overstromingen. Dat is het nu ook weer. Dat gaat nog 10 jaar duren. Dus meer regens, meer overstromingen, meer wat dan ook. Dus het heeft maar niks, als we dat allemaal weten... Het heeft niks met klimaatverandering te maken. Maar jij vertelt het. En we weten het. Hoe kan het, dankjewel Paul Smin, hoe kan het dan in hemelsnaam dat politici dat niet willen inzien? Nou, ik vertel het ze ook wel. Maar als hun ambtenaren daar geen zin in hebben, dan gebeurt het niet. Maar politici moeten toch ambtenaren aansturen? Zijn ze zulke gemakken schapen dat ze ambtenaren maar volgen? Nou ja, er zijn ook wel heel veel ambtenaren. Ik spreek ook regelmatig ambtenaren die dit soort dingen ook wel weten en inzien. En, maar dan moet je inderdaad wel even door de kleilagen heen zien te breken. Maar dat is in bedrijven hetzelfde verhaal. Dat is, kijk, wat we dus ook weten is dat die hackers op dit moment, de ransomware, die kunnen echt, als dat zo doorgaat, kunnen ze het hele internet platleggen. En wat zal er gebeuren als bijvoorbeeld hackers... het internet van een stad als Amsterdam een maand platleggen? Ja. En dat zou best kunnen. En als je op dit moment ziet hoe actief die hackers zijn... dat vind ik doodeng. Ja, dat is ook een pandemie. Maar Ajit, dan kan je doen wat ik doe. Dus Thomas vertelde net, ik heb een soort scriptje, hè, een soort papieren versie. Ik zeg tegen hem, want al die andere mensen doen het van het scherm. Ik zeg, het scherm kan uitvallen. Ja, dus je hebt papier? Ja, ik heb papier. Ik zal je vertellen, Prim. Ik was bij een van de hoogste bazen van Google. Ja. Die maakt weer papieren fotoalbums van zijn privéfoto's. Ja. Die zegt, Ajit, als het uitvalt, mijn zakelijke dingen, dat zal allemaal wel. Maar ik wil niet al mijn privéfoto's en mijn privéherinneringen kwijt zijn. Dus ik ga ze weer printen op papier. Ajit, en dan denk ik, als een van de hoge mannen van Google dat tegen me zegt, dat het zo riskant is. Ajit, ik heb in informatica recht gestudeerd. En toen zeiden ze al wat de gevaren zijn. Op mijn telefoon heb ik maar één app, dat is WhatsApp. En dat komt omdat ik die foto's van die kinderen heb en zo. Maar voor de rest, ik bankier nog op mijn laptop. Ik heb geen bankier-app met zo'n dingetje, zo'n scanner waar je moet de kleur. Ja. Ik wil nog, ik heb al mijn vertrouwen dingen zijn niet in de cloud. Ik heb een aparte externe harde schijf. Daar zet ik alle van al die opdrachten die ik moet doen, dat zet ik daar. Ik mail mijn rapporten ook niet. Mijn rapporten krijg je een hardcopy en op een USB-stick. Zodat niet, omdat ik weet wat allemaal kan. En ik snap niet dat we allemaal... We schelden over privacy tegen de regering. Ondertussen geven we die teringleiders van Google, Facebook, Twitter... al onze informatie. Mensen geven alles aan Facebook. Maar ja, WhatsApp is ook van Facebook. Ja, dus dat is waar. Dus daarom is dat de enige inconsistentie daar. Dus je hebt toch een lek. Het is waar. Ik heb, kijk, het is zo, luisteraars. Er is een homo, Ajit. Dat is een witte homo... die vaste luisteraar is van mijn programma. Die woont in Berlijn. Gay! En die vond, om de zoveel tijd zegt hij... als een kleine natie, ik vorder zendtijd. Dus toen zei hij weer tegen me, ik vorder zendtijd. Toen heb ik hem vorige week gesmeekt... omdat ik dus vorige week rustig die uitzending... een beetje de diepte in wilde. Maar toen heeft hij gezegd, oké, als je deze week het niet in orde maakt... dan krijg je klapjes. Dus ik denk, ik wil voorkomen dat ik klapjes krijg. Ja, maar dat vind je juist heerlijk, toch? Hebben we Frank Otten op lijn 1? Heb ik het even wachten? Ja, maar Karel Vos, de technicus, moet het hij zijn overgroepen. Hoor je me, Frankie? Ja, de homo-dictator is in de uitzending. Okay. Je wilde iets kwijt, dames en heren. Hier is hij, de man voor wie ik zo bang ben dat ik hem vrijbaan geef. Hier is Frank Otten. Nou, ik wilde eerst even zeggen dat ik toch wel blij ben... dat de homoseksuele medemens vandaag wat beter gepresenteerd wordt in de uitzending. Dan is de mevrouw die daarnet die klacht had over mijn uitzending ook weer blij. Dus, maar ik heb een column geschreven en die gaat als volgt. Sinterklaas bestaat niet. Met deze infame, maar ware woorden... wist Prem zich ten koste van de goedgelovige kinderziel... voor eeuwig in de kijker te zetten als een botte hork. In de uitzending van vorige week... kreeg de onzedige ziel van de opper-Nederlander... een lesje in emotionele onderdanigheid van een zachtaardige domina. Het was een aflevering vol empathische SM... en dan moet de uitzending over seks met Sabine nog komen. Gelukkig vindt Prem nog steeds dat we de man, die een vrouw niet naakt over straat kan laten lopen, zijn pik eraf moeten hakken. Als liefhebber van het mannelijk geslachtsdeel zeg ik dan, lang leven de boerka. Vriendschap is een illusie. Daar kwam Baudet deze week ook achter toen hij zonder spuug in de digitale poepert werd gepakt door zijn favoriete medium Twitter. De hashtag Thierry is gevaccineerd was al snel trending topic. Nu volgt een stukje geschiedenis om de genialiteit van deze actie te kunnen omschrijven. Het verhaal gaat dat toen oud-president Lyndon B. Johnson achterstond in de peilingen tegen een varkensboer, hij hem een pigfucker noemde. Daarna zei hij tegen een politiek correcte campagnemedewerker, het maakt niet uit of het waar is, ik wil mijn tegenstander horen ontkennen dat hij varkens neukt. Mag Thierry toch best wel blij zijn dat hij COVID als propagandaputje gekozen heeft. Hashtag wie zoet is, krijgt lekkers. Wie fout is, de roe. De ijdele bijbelbeunhaas van het CDA wist ook weer de voorpagina te halen. Dit keer die van de Linda. Vorig jaar stond Hugo op het journaal een kerstliedje te zingen... terwijl de crematoria waarheen waarvoor niet aan konden slepen. En een paar weken geleden misbruikte hij nog een oma als figurante... voor het promoten van zijn ego-boosterprik. Deze maand staat hij als een soort James Bond... in het propagandablad van de mediamagnatenfamilie De Mol. Waar blijven de Kamervragen? Lieve Linda, Ik had in coronatijd een nabootsing van het laatste avondmaal toepasselijker gevonden dan het inclusieve kerststalletje dat we nu op de voorkant zien. Wel lekker woke overigens. Een christenbroeder tussen een lesbienne, non-binary persoon en de Hillary Clinton van Nederland, Leontien Borsato. We zijn de sigaar. Dat is wat ik denk als ik Hugo weer aan zelfbevrediging zie doen. Zijn ego ligt altijd op de intensive care, maar wanneer wordt hij eens wakker uit zijn natte droom? Hashtag Jezus hield niet van ijdele mensen. Het zou toch veel leuker zijn als Prem volgende week trending topic op Twitter wordt, met een video waarin hij, verkleed als Sinterklaas, over de Pontjesbrug in Curaçao galoppeert, aangemoedigd door al zijn zwarte prieten, en wat later ligt die witte knol als een steek op zijn bord. Hashtag de zwarte zak van Sinterklaas. Dit was weer een bijdrage van de Songfestival Homo. En nu kunt u verder luisteren hoe Prem zijn bellers zowel emotioneel als rationeel beledigt. Dankjewel, Frankie. Maar even voor de duidelijkheid. Was het. Even voor de duidelijkheid. Ik heb twee keer als Sinterklaas opgetreden in het laatste nieuws in België. Toen was ik met allerlei bekende Vlamingen, was ik Sinterklaas. En ik heb een keertje de hash-Sinterklaas gespeeld, de wiet-Sinterklaas, voor dat museum. Dus ik heb me wel vaker als Sinterklaas. Ik ben ook gewoon net als een Jitbakasje hoer. Ik doe wel alles voor een beetje geld. Okay. Tot de volgende lang keer, lang leven de hoeren, zou ik zeggen. Ja, dankjewel, schatje. Tot de volgende fijne keer. Fijne avond. Doei, doei. Oké. Okay. Ajit Bakas, je boek heet Het tijdperk van chaos, de wereld en de pandemie. Als ik het lees, wat zou het me brengen? Nou, dan lees je bijvoorbeeld ook hoe woke het Westen van binnenuit uitholt. Want dat beschrijf ik dus ook. En waarom de Chinezen zich doodlachen en ook een aantal woke actiegroepen financieren. Omdat ze denken, nou kijk, dat is onze manier. Maar dus daar ga ik ook op in. Dus die chaos komt op dit moment van verschillende kanten. Het komt van hackers die ons internet hacken. Het komt van het virus die ook de supply chains in de war gooit, waardoor we schaarste hebben aan kerstcadeautjes en dergelijke. En wat dan ook. Dus, het komt dus ook van woke. Het komt ook van de identiteitspolitiek die uit Amerika is komen overwaaien. Verschrikkelijk, die identiteitspolitiek. Ajit, ik word er gek van. Ik kan het woord identiteit niet meer horen. Ja, maar dan vinden ze ook van ja, ze willen nu dat mensen in groepen. Maar dan denk ik, kijk, Paul Svinja komt hier, witte man, vaste stalker. Hij komt binnen, het is een leuke man, hij kan binnenlopen wanneer hij wil. We kunnen toch gewoon kijken naar mensen en waar we naartoe gaan. Precies, precies, we zijn het helemaal eens. En oké, nu even over China, Ajit. Wat een van de grote problemen is in de wereld, is die schuivende machtsverhouding. Amerika gaat ten onder, net aan het Romeinse Rijk, aan de eterne twisten. Ja, maar China is het overigens. In mijn boek heb ik een hele hoofdstuk aan China gewijd. President Xi heeft al 2 moordaanslagen overleefd. Ja. Hè? Dus vergis je niet, het is daar ook niet allemaal pais en vree. Hij heeft ook, een dictatuur heeft ook zijn nadelen. Ja. Want hij heeft zoveel macht naar zich toegetrokken dat er in die communistische partij een heleboel mensen jaloers zijn geworden. Die zeggen ja, dat wil ik ook en dat kan ik ook. Hij is president voor het leven, zijn kinderen zijn multimiljardair. Precies, het is ongelooflijk. Het is ook zo corrupt als de neten. Maar dan kan je nagaan, Deng Xiaoping heeft na Mao Zedong juist willen zorgen, 2 termijnen, niet langer zitten, geen koningsgedrag. En nu is Deng Xiaoping weg en dan krijg je gewoon Mao Zedong all the way weer. Precies, en als je te lang blijft zitten en je gaat dementeren, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Bij Mao ging het ook fout. Ja. Dus ik denk dus dat de Chinezen de macht overnemen van de Amerikanen. Maar hoe lang dat duurt, moet ik ook nog eens even gaan zien. Want China is in de geschiedenis wel vaker uit elkaar gevallen. Maar je weet, China heeft een 100-jarig plan, hè? Ja, China heeft inderdaad zijn 100-jarig plan. Dus dan weet Xi Jinping dat hij dood is, maar dat het toch. En dat beschrijf je uitgebreid in dit boek. Ja, ik beschrijf dat uitgebreid. Het tijdperk van chaos. En ook dat ze Taiwan gaan binnenvallen binnen 3 tot 5 jaar is het. Maar gaat Amerika dan verdedigen? Nee. Dat hebben ze in Afghanistan ook niet gedaan. Afghanistan hebben de Amerikanen ook cadeau gedaan aan China. Terwijl, waarom willen de Chinezen Afghanistan? Het zit vol met grondstoffen, vol met rare earths, allemaal zeldzame metalen. En ze willen de gaspijplijn van Iran naar China laten lopen. Ja. Om dat gas te laten opereren. Dus ze hebben Afghanistan op een presenteerblaadje cadeau gedaan. Maar Ajit, wat ik dus niet snap. En dat gebeurt. Maar in Taiwan gaat hetzelfde gebeuren. Kijk, waarom ze willen Taiwan om een aantal redenen. Eén daarvan is: Taiwan heeft de grootste chipsindustrie ter wereld. Tweede, Taiwan heeft de kroonjuwelen van de keizer. Ja. De keizerlijke familie. En in China geldt: je bent echt de legitieme baas als je de kroonjuwelen hebt. En toen Chiang Kai-shek naar Taiwan vluchtte en alles meenam, de hele inboedel van het paleis van de keizer, met ook alles, en dat zit allemaal in kluizen in de bergen daar. Dat willen ze hebben, dan zijn ze echt de legitieme heerser over. Maar Ajit, wat ik dus leuk vind, als jij en ik praten, want we lezen, dan praten we over China. En dan kijk ik naar die narcistische, onnozele subsidievrieters met een nieuws van 8 uur. Ja. Nergens in het nieuws. Als je iets nog leest, is het in het Financiële Dagblad dat je nog iets leest over China, over die strategische dingen, maar je leest niets. Dus, en daardoor is deze bevolking zit hier onderling ruzie te maken over een kinderfeest met een verzonnen hulpje, slaan elkaar de koppen in, terwijl we niet beseffen dat over 20 jaar zijn we allemaal slaven van China. Ja, er wordt gewoon die geopolitiek, die vind ik fascinerend. Maar ik beschrijf dus in mijn boek, ik ben teruggegaan naar het oud-Griekse betekenis van het woord chaos. En chaos bij de Grieken was de grote leegte, het grote niets, waarin alles schuift van links naar rechts, achter naar voren enzovoort. En waar uiteindelijk een hele nieuwe orde ontstaat. Ja. En ik denk dat dat dus ook gaat gebeuren. Er ontstaat straks een nieuwe, de oude orde verdwijnt en een nieuwe orde komt ervoor in de plaats. Ja, maar ik denk dat het niet alleen geopolitiek is. Ik denk dat ook in Nederland, want kijk, als je me 20 jaar geleden, als ik tegen jou had gezegd, Ajit, de VVD wordt de grootste partij en levert al 10 jaar een premier, waarschijnlijk de langzittende premier wordt, had je me voor gek verklaard. Maar dat is alleen gelukt omdat de VVD naar links is opgeschoven. Nee, maar wat het ook is gelukt, is een verschuiving. Het CDA is gevallen. Ik beschrijf in mijn boek ook dat Oost-Europa, dat decennia socialistisch is geweest na de staatskapitalistisch, was geen socialistisch. Na de Tweede Wereldoorlog, na de bezetting door de Russen. En daar zijn ze na de bevrijding, na het val van de muur, van de Berlijnse muur, zijn ze opgeschoven naar rechts. Fascistisch. Terwijl Oost-Europa is geschoven naar links. Ja. En dus wij West-Europa is geschoven naar links. West-Europa is verschoven naar links. Ja. Dus iedereen in West-Europa is verschoven naar links. De VVD is nu ook de grootste sociaal-democratische partij van het land geworden. Kijk maar naar het nieuwe regeerakkoord in Duitsland. Het is nog nooit zo links en groen geweest. Thomas Hekker, die ben aangeschoven, hoor je dat zeggen? Ja, ik ben nieuw bij het programma, maar ik had net een mevrouw aan de telefoon, die heet Lia, en die scheen een afspraak met jou te hebben om 12:30. Ik weet niet of dat klopt. Ja, heeft Lia aan de telefoon? Ja, lijn 1, als het goed is. Oké, ja. Lia wilde ook kolom. Ja, maar ik wist niet dat het na deze week verschoven was. Dan gooi Lia maar erin. Lia? Ik wist niet dat het na deze week verschoven was, want ik heb geen mail van je ontvangen. Nou, dit wilde ik even checken. Nee. Maar jij had vorige week gezegd van het komt me nu slecht uit, ja, want ik heb wilde een speciaal heel graag programma. Ik wilde de diepte ingaan. Ben ik ervan uitgegaan dat het automatisch naar vannacht zou zijn doorgeschoven? Nou, oké, luisteraars, zoals u ziet is dit programma 1 en al chaos. En heb ik niets te zeggen en bepalen de luisteraars het. We zullen het even zo doen. Luisteraars, aan de telefoon, mijn goede, dierbare vriendin Lia Ferraar uit België, die ik nog nooit live heb ontmoet. Ik heb haar alleen maar over de telegraaf gehad en ze ergert zich mateloos. Ik weet niet wat ze gaat zeggen, maar Lia, nou, net zoals ik bang ben voor die homo, ben ik ook bang voor alle witte vrouwen, dus ga je gang. Ja, ik ben ook hartstikke bang voor die homo. Maar daar gaan we dat soort thema's gaan we nu niet aansnijden, want over corona, ik heb geen idee. Ik vind het zeer verwarrend allemaal, zeer chaotisch, zorgwekkend enzovoort. Geen mening, ik weet het allemaal niet meer. Er wordt zoveel geschreven, het is voor een gemiddelde mens niet meer te ontcijferen. Je moet gewoon naar mij luisteren, daar is er niets aan de hand, Lia. Je moet gewoon naar mij luisteren. Ik moet je kompas zijn in je leven, dan komt het goed. Even, en mijn boek, kopen. Man, praat dan even rustig. Gewoon naar jou kan luisteren. Oké, je moet Ajit, het eerste wat je moet doen om in deze chaos in de bomen het bos te zien, is dat je Ajit's boek moet kopen. En het tweede wat je moet doen, je moet naar mij luisteren. Ben toch een schat. Wat ben je toch een schat. Ik koop geen boek, want ik heb 1 boek gelezen en dat was Nachttrein naar... ik heb meer dan 1 boek gelezen, maar de laatste tijd eentje, Nachttrein naar Lissabon. En aan dat ene boek heb ik voorlopig genoeg. Tot zover. Ik was van plan om iets over corona. Ik had een prachtig artikel. Dat heb ik toch maar achterwege gelaten, want het is allemaal zo verwarrend. En ik dacht, het is misschien wel leuk om even te onderbreken. De narigheid, het serieuze allemaal. We zitten allemaal in een periode waarin niemand eigenlijk weet van hoe of wat en waar het naartoe gaat. Behalve jullie gast Ajib Bakas, die de kennis uit de lucht haalt. Dat vond ik wel heel erg leuk. En wat ik morgen aan mijn echtgenoot ga vertellen, is dat hij moet wachten met puzzels maken. Gewoon een week moet wachten, want dan pakt hij ze zo uit de lucht, de antwoorden. Ja. Dus dat, daar ben ik blij mee met die informatie. Het Koningshuis, daar wil ik het even over hebben. En ik werd eigenlijk helemaal Maar je woont in België. Wat zegt u? Je woont in België, Lia. Ja. En daar hebben jullie, als ik mijn koning vergeleek met die Belgische koning. Ik ben een Nederlander, ik woon hier heel graag. Maar je blijft natuurlijk toch een Nederlander. Ja. En ik volg de politiek in Nederland, zowel in Nederland als in België. Maar is het in Nederland nu eventjes veel belangrijker, Lia, in verband met de informatie enzovoort. Lia, het is het volgende. Jij betaalt belasting in België. Dus die Belgische koning is jouw onderdaan. Ik betaal belasting voor Willempie en Maxima. De koning is mijn onderdaan, precies zo is het. Maar de Belgische koning... Heeft u dat koning... al gehoord, mensen? Maar de Belgische koning, dus ik vind wel dat jij als in buitenland verblevende Nederlander die niet bijdraagt aan... Kijk, wij financieren de koning, dus wij mogen erover janken. Maar jij financiert hem niet. Dus wie betaalt, die bepaalt. En jij moet dus over Boudewijn en zijn buitenechtelijke kinderen en die andere koning die jullie daar hebben, daar moet je over klagen. Ja, goed. Dan bereid ik me daar volgende keer op voor. wat is er nou heerlijker dan twee koningen te hebben? Ik heb er twee. Ja. En die ene wil ik het graag even over hebben. En de aanleiding daarvan was, en zijn familie trouwens, en de aanleiding daarvan was, dat ik van de week ergens terechtkwam op een televisieprogramma. Ik ken het helemaal niet. Het heet Stuk TV, waarin haar koninklijke hoogheid gravin Eloïse van Oranje een hoofdrol speelde. Dat triggerde mij en dat heb ik opgezocht op internet en dat heb ik gekeken. En ik viel werkelijk van alle stoelen die we hier in huis hebben, daar viel ik vanaf, van wat ik zag, wat daar gebeurde. Dat dus een lid van de, niet van het koninklijk huis, maar wel van de koninklijke familie, meedeed aan een vreselijk programma waarbij ze de openbare wegen dus gebruiken voor een spelletje. En mijn verbazing viel helemaal in... Die ging echt alle kanten op toen ik zag dat ook haar moeder, prinses Laurentien, meedeed aan het spel. Haar vader deed mee aan dat spel. Ik was werkelijk verbijsterd. Maar dat komt omdat je oude vrouw bent. Wat ik heel graag zou willen, is een keertje met Beatrix aan de lijn van wat zij van dit soort ontwikkelingen allemaal vindt. Lia, dat ben ik mijn kleindochter, die binnenkort 9 jaar wordt, die denkt heel anders dan ik. Mijn kinderen denken al anders dan ik. Je bent een oude vrouw, Lia. Dit is de moderne tijd. Lees het boek van Ajit Bakas. Je moet echt Ja, maar een jongen, jij bent net zo'n oude man als ik een oude vrouw ben. Lieverd, ik word 60 volgend jaar. En ik ben jong van geest. Wil dat zeggen dat je dan ook per definitie wijzer bent dan ik? Kom ja, wat ik doe, Lia, is als Laurentien en dingen dat leuk vinden en de massa vindt het goed, dan ga ik mijn norm niet opleggen. Ik vind sowieso dat we de koninklijke familie... wat zei ik? Dus ja, ik bedoel, als je eenmaal kiest voor iets achterlijks als het Koningshuis, of iets achterlijks als de Bijbel, of iets achterlijks als de Torah, of iets achterlijks als de Koran, dan heeft dat consequenties. Nou, en een van de consequenties is dat we hem financieren. En dat hij maar alleen maar meer wil. En dat hij het normaal vindt dat wij alles betalen, ja. Mag ik alsjeblieft mijn verbazing, CQ verbijstering, uitspreken over het feit dat deze keurige mevrouw, die van origine Petra heet, en dat klinkt natuurlijk voor geen meter prinses Petra, en daar prinses Laurentien van maakt en zich druk maakt. Wat vind ik je toch een oude zure vrouw geworden, Lia? Over de slechte... over het slechte spreken, slechte lezen van kinderen enzovoort. Ja. Ook nog eens met een behoorlijk bekakte stem spreekt. En, dus, en dan meedoet. En enthousiast dus. Meedoet. Ja. En haar dochter, de gravin, die dat hele programma door niet anders doet dan godverdomme, wat ik normaal gesproken echt niet in de ether zou gooien. Godverdomme en fuck hier en fuck daar. dan weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Ja, de maatschappij werkelijk... is veranderd, Lia. Dit heet moderniteit. En ik kan snappen dat in jouw opvoedingsboekje dat anders is. Maar het is ook in mijn opvoedingsboekje anders. Maar ja, ik accepteer dat mensen anders zijn. Maar lieverd, ik vond het ontzettend leuk je weer te spreken. Groetjes aan de kinderen en de kleinkinderen. En we spreken elkaar gauw goed. En de groeten aan de heer Bakas. En ik vond het echt geweldig leuk om te horen dat we dus de kennis... Dus we hebben helemaal geen scholen meer nodig. Gewoon een weekje wachten en dan pluk je alles nee, uit de lucht. Lia. Nee, ja, Lia. Jongen. Ajit is hooggeschoold. Of dan mag ik het anders noemen. Hij is ontzettend... Ik ken Bakas, die ken ik al jaren. En die heb ik ook wel gevolgd. En ik weet waar die man staat en waar hij het over heeft. En ja. wat allemaal in zijn hoofd speelt. En heeft geleerd. Dus, dat is waar. Zo'n voorspellingen komen uit. Dat vind ik het belangrijkste. Kijk, ik heb al zijn boeken en dan sla ik erop na. Ik doe alsof ik me niet voorbereid. Maar ter voorbereiding ben ik weer al zijn boeken ga opslaan. En blijkt die idioot echt heel vaak gelijk te hebben. Dus ja, dan moet je wel naar iemand luisteren. Die herresultaten uit het verleden zijn toch wel een bewijs. Ja, nee, prima. Blijf maar om luisteren. Doei, Lia. Oké. Ajit Bakas, de schrijver van het boek Het Tijdperk van Chaos, voor slechts €22,95 te koop. Via de website van Ajit, via de betere boekhouder. Dus wat me altijd opviel. Ja, je hebt een echte hoofdstuk dealen met China. Ja. Maar je hebt ook we moeten leren dealen met China, linksom of rechtsom. We besteden er geen aandacht aan, maar het moet wel. En het ministerie van de waarheid heb je. Dat is ook waar ik het ook over heb. Dat is dat wat het Westen groot heeft gemaakt... is vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken. Dat heeft onze creativiteit enorm gestimuleerd. En dat wordt op dit moment door Silicon Valley... ik vind dat inderdaad echt dat de techgiganten zoals Facebook... proberen de vrijheid van meningsuiting te temperen... En LinkedIn en Twitter zijn daar ook mee bezig. Dat vind ik gevaarlijk. En George Orwell beschreef in zijn beroemde 1984... al dat er een ministerie van waarheid zou komen... dat zou gaan bepalen wat de waarheid is... en wat wij mochten denken en niet denken. En dat is gebeurd en het is gebeurd in Silicon Valley. En ik beschrijf hoe dat gaat... en hoe zij dat de Amerikaanse wetgeving daarvoor hebben misbruikt. En dat we daar toch moeten gaan kijken... hoe we op een of andere manier de vrijheid van meningsuiting kunnen bewaren. Je hebt ooit een prachtig boek geschreven, De Toekomst van God, toch? Ja. Oké, en je hebt nu ook weer het Nieuwe Testament en De Toekomst van God. Heb je nieuwe inzichten gehad van je oude boekje? Ja, nee, wat ik dus voorstel, dat mensen gewoon allemaal... in deze tijd een brief aan God schrijven... over de vragen waar ze in deze tijd mee worstelen. En dat theologen van iedere godsdienst... daar maar eens even gaan bedenken... wat mogelijke antwoord zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld het Nieuwe Testament bestaat ook uit brieven. En dat je gewoon dan... En dan krijg bijvoorbeeld het christendom... krijgt dan het Nieuwste Testament erachter. Het hindoeïsme krijgt dan een Bhagavad Gita 2. Maar het hindoeïsme heeft geen heilige boek. Als je de Vedas leest... de Bhagavad Gita is sproken van Gerem en moeder Frans... Als je de Vedas leest, staat het een wetenschappelijke boek. Het staat allemaal dus de mens. Weet je wat ik grappig vind, Ajit? Kijk, jij gelooft ontzettend in karma. Ja. Volgens mij heb je ook en ik geloof ook in de hutspotgod. En dat is wat ik ook denk dat gaat gebeuren. Dat derde testament, dat eigenlijk het vervolg wordt op al die godsdiensten... dat zal eigenlijk leiden tot een hutspotgod. En dan gaan we gewoon... Maar dat hebben we nu toch al? Als je kijkt naar, kijk, jij bent met een Joodse man getrouwd... jullie dingen. Ik zie het om me heen. Als ik kijk naar hoe God wordt beleefd door jonge mensen met, weet je, die uit verschillende groepen, uit verschillende bubbels met elkaar komen, dan is er wel een ietsisme wat ze vroeger in de jaren 80 zeiden. Ja, dat ga je steeds meer krijgen, ja. Ja. Ajit, wil je voor het nieuws van 1 uur al een bel nemen of wil je na het nieuws? Daarna. Daarna, oké. Okay. Dus al die mensen die aan de lijn hangen... na het nieuws van 1 uur gaan we de bellers nemen. Ajit, dit boekje van je... wat ik bijzonder aan je vind... laat me de luisteraars vertellen. Luisteraars, vorig jaar... jaar van corona... heb je bijna 6-7 maanden in het ziekenhuis gelegen. Ja. Daardoor kon ik lezen en nadenken. Ja. En je hebt Je had allerlei. Je hebt eerst prostaatkanker. Eerst je hersenbloeding. Dat is nu 6 jaar geleden of 7 jaar geleden. 4 jaar geleden. 4 jaar geleden heb je hersenbloeding gehad. En dan is het vervelende, Paul. Dan ga je je vriend opzoeken. Maar die homo's natuurlijk altijd. En als ik Ajit opzoek, moet ik altijd eten voor hem meenemen. Dus ik had een roti gebracht. Maar hij lag dus met verlamming verschijnen. Toen ben ik hem gaan voeren. Zat er weer zo'n andere homo daar en ding. Die gaan natuurlijk foto's maken. En allemaal foto's hoe prim Ajit voert. Oké. Toen ging ik hem. Iedere keer als ik hem ga opzoeken, moet ik eten voor hem brengen. Want als er iemand kan eten in het ziekenhuis. Is het wel Ajit. Maar dan. Dat is een van de dingen. Ik beschrijf in mijn hoofdstuk over de zorg ook. Als er iets is waar ze wat aan moeten doen, dat is dat eten. Op maandag krijg je in het ziekenhuis hondenbrokjes, op dinsdag kattenbrokjes en de rest van de week vogelvoer. Broccoli! Echt beter worden. Dat is echt beter. Dus ik vraag al mijn bezoek, jongens, neem eten mee. Neem eten mee. Nee, maar dat is een van de gewoontes van een heleboel mensen, dat je een pannetje soep meeneemt als je naar het ziekenhuis gaat. Ja. Want een heleboel mensen vinden dat eten niet te vreten. Logisch, en ook erg goed dat je dat doet. Maar die ziekenhuizen hebben tegenwoordig ook een magnetron klaarstaan waar je het eten van het bezoek brengt om te kunnen opwarmen. Ja. Maar goed, dus toen ik daarbij was, viel één ding me op. Je hebt nooit last van depressie. Zelf, hoe erg het is, ik maakte me meer ongerust over jou dan jij je over jezelf. Hè? Je had nog die andere aandoening van die vergroeiing. Die is ook weer weggehaald. Ja. En je komt. En ik zie je weer revalideren, lopen, je deed weer lezingen. Hoe flik je dat? Waar haal je die kracht vandaan? Ja, maar ik heb gewoon zo'n lol in het leven. Het leven is een feestje. Ik vind het echt geweldig. Ik heb de afgelopen 2 maanden weer live lezingen kunnen geven. Dat was heerlijk om in die zalen weer te spelen. Mijn publiek vond het ook heerlijk om mij live te zien. Want kijk, ik heb de afgelopen 1,5 jaar webinars moeten doen. Maar ja, de mensen vergaderen al de hele dag via Zoom en Teams. Dus daar hebben ze geen zin in dan voor een congres. Ze willen uitgelaten worden. En jij kan je non-verbale communicatie die uitstekend op het podium kan, kan je niet via Zoom en zo laten zien. Precies. Maar voor de mensen is een congres alsof ze naar theater gaan. Wij zijn vorige week naar de musical Titanic geweest. Het theater zat vol, heel Almere uitgelopen. Want de mensen willen weer uitgelaten worden. En dat is dus, wat ik dus ook echt vind, dat we zo snel mogelijk onszelf weer moeten kunnen uitlaten. Dus, maar Ajit, even. Jij hebt ook, want dat vind ik grappig, je bent eigen onderneming. Ja. Je bent niet in loondienst. Dus toen de pandemie kwam, viel 80% van je inkomen weg. Ja, dus en je was ook nog ziek en dat kost ook nog handenvol geld. Ja, precies. Maar en toch ben je vrolijk. Ja, goed, dat gaat niet om geld, het gaat om geluk. Ik ben gelukkig en ik heb. En toen kreeg je man ook nog longkanker. En toen was je echt wel geraakt. Maar toch bleef je geloven, toch bleef je genieten. Ja, en ik weet ook van, oké. Hij wordt nu behandeld en de behandeling slaat aan. Hij wordt behandeld met die immunotherapie die voor longkankerpatiënten is. En die is gebaseerd op diezelfde mRNA-technologie als het Pfizer-vaccin. En daarom heb ik ook, ik ben ook helemaal niet bang voor bijwerkingen van het Pfizer-vaccin, want hij reageert ontzettend goed op die mRNA. Maar je weet, ik noem het geen Pfizer. De tumoren zijn nu al gehalveerd. Het is het Ottomaanse BioNTech, hè? Die heeft het ontwikkeld. Het vaccin wat Pfizer verkoopt is ontwikkeld door het Ottomaanse BioNTech. Zij waren 2 mensen van Turkse afkomst in Duitsland. Ja, Turkse afkomst. Ja, maar dat zeg ik Ottomaanse Rijk. Want onze grootvaders waren ook onderdaan van het Ottomaanse Rijk. dus dan is het meteen weer verwant aan mij. Begrijp je? Zo claim je dingen. Ja, en ook omdat wij van het Arie zijn. Het is een vaccin met een hoofddoekje, zullen we maar zeggen. Ja. No, die vrouw. Misschien is de bijwerking dat we allemaal moslim worden. Ja. Ik had gehoopt dat Pfizer Viagra-bijwerkingen zou hebben. Maar dat was niet echt zo, ja. Nee, dat schijnt ook wel mee te vallen. Het boekje, luisteraars, we praten dus met Ajit Bakas, de schrijver van het tijdperk van de chaos. Karl Vos is de technicus. En Thomas Hekker, die volgende week hier zit, omdat ik live. Oh ja, weet je van wie ik een appje kreeg terwijl ik praat? Frits Hoefnagel, nog een homo. En die stuurt een appje naar me en die zegt, ik luister als ik weet niet wat allemaal homo-vrienden. Wat leuk, ik ben volgende week ook op Curaçao, Prim, in verband met Pact voor Punda. Dus mijn programma komt uit Curaçao. Ik ga Jess Lirach, de oud-topambtenaar nu die daar woont en ook schrijver is, ga ik interviewen, want hij is na zoveel 30 jaar teruggegaan. Maar, en dan weet hoe het gaat. Maar dan zit ik dus daar met de homo en die keur. Met de homo Frits Loefnagel. Help, ik word helemaal opgeslokt door homo's. Dat is toch wel verschrikkelijk. Maar Ajit Bakas, je schrijft in maar dit boekje. Je vrouw bewaakt je. Ja, mevrouw die onderdrukt, maar, nee, maar dat mag ik niet meer zeggen. Maar Adjie, heb je in dit boekje, want nog een minuutje, heb je ook iets geschreven over seksualiteit in de toekomst? Ja, er zijn nu al... ja, natuurlijk, dat blijft gewoon. Kijk, we zijn mensen. We blijven zoogdieren, net als honden. We willen gewoon onder mensen zijn. En we willen met andere mensen, die willen we omarmen. Dus ik hoop ook dat we zo snel mogelijk van die 1,5 meter af zijn. Zodat we elkaar kunnen omarmen, met elkaar kunnen vrijen. Dat allemaal kunnen doen. En dat blijft op zich wel belangrijk. Maar mensen zijn wel banger geworden. Ja. Ze zijn nu wel banger geworden. Dat, ja, ik weet niet, Paul Spien, ik weet niet of je buiten de deur bankt, maar zou je nu een casual seks kunnen hebben met iemand wel met condomen? Ja hoor, maar ja? Ja, man. Ja. Ik ben niet bang voor iets of wat dan ook. Nee, dat je geen corona krijgt van iemand. Dat je zo'n lekkere jong ding als stoot hebt en dan krijg je corona van er. En dan moet jij vooral zeggen, schat, ik heb corona opgelopen. Ik wou wat uit te leggen natuurlijk. Ja, daar heb je wat uit te leggen. Nee, en Adjie, weet je, het is wel gelijk. Want iedere luisteraar, als ik moet u dit zeggen. Iedere keer als ik weer bij Adjie op bezoek ben gegaan. We verschillen ontzettend van mening. Ik weet nog dat ik 1 weddenschap met hem heb gewonnen. Hij zei toen met de Griekenland-problemen dat de euro er zou komen. Ik zeg, de euro blijft. Die heb ik gewonnen. Die heb je gewonnen. Maar ik schrijf in mijn boek ook... de euro is er over 20 jaar niet meer. Dus we hebben nog wel even. Misschien win ik toch nog van je. Ja, stop de lange. Je bent net een Chinees. Dames en heren, na het nieuws van 1 uur... gaan we verder met uw telefoontjes... en met mijn grote vriend Ajit Bakas... die het boek Het Tijdperk van de Chaos heeft geschreven... 22,95 verkregen. En schaamteloos gaan we reclame maken... want iedereen is bang van de opper-Nederlander. Die mag alles doen. En Karel Vos heeft een goed geluidje. NPO Radio 1. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft duizenden mensen in financiële onzekerheid gestort... door ze zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst te zetten. Dat meldt NRC. Wie op de lijst kwam, kon ineens toeslagen verliezen... of worden uitgesloten van een betalingsregeling. Daarnaast was het bijna niet mogelijk om van de lijst af te komen. NRC baseert zich op een nog niet gepubliceerd onderzoek... van een accountantsbureau in opdracht van het kabinet... Dat onderzoek ligt volgens de krant al weken op het ministerie van Financiën... maar is nog niet naar de Kamer gestuurd. In een vliegtuig op Schiphol is een echtpaar aangehouden... dat was ontsnapt uit een quarantainehotel. Het gaat om een Spaanse man en een Portugese vrouw... die naar Spanje wilden vliegen. Hoe ze uit het beveiligde hotel in Bad Hoefendorp konden wegkomen... is nog niet duidelijk. Het overtreden van de quarantaineplicht is een misdrijf, zegt de marechaussee. Het KNMI waarschuwt dat het vannacht glad kan zijn op de weg. In het zuidwesten kan het glad zijn door sneeuw en hagel. En ook op andere plekken kunnen natte wegen opvriezen en glad worden. Op veel plaatsen zijn strooiwagens ingezet. Afgelopen avond zijn al meerdere ongelukken gebeurd, vooral in de provincie Zuid-Holland. In Honselersdijk belandde een auto tijdens een hagelbui in een sloot. En op de A20 bij Maasland botsten 2 auto's op elkaar. In de Eredivisie werd afgelopen dag opvallend weinig gescoord. In de 5 wedstrijden die werden gespeeld werden maar 4 doelpunten gemaakt... en dat is in bijna 30 jaar niet volgekomen. Alleen op 2 februari 1992 werden er nog minder goals gemaakt. Toen vielen er in 5 wedstrijden 3 doelpunten. De enige wedstrijd waar afgelopen dag meer dan 1 keer werd gescoord... was Heerenveen tegen PSV. Daar werd het 1-1. Rustig. Het weer, het kan licht vriezen met lokaal kans op mist en dus ook gladheid. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral aan de kust is kans op een enkele bui. Het wordt 1 graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 29 november 2021. Het is 1:02. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland op NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 303e uitzending van Zwarte Priet Praat... met als gast Ajit Bakas, auteur van het boek Het Tijdperk van de Chaos... voor slechts 22,95 verkrijgbaar bij de betere boekhandel... en op de site van Ajit Bakas. En stalker Paul Sminja, die voor de 7e keer langskomt, is er. En ik ben ontzettend blij dat hij er... Ja, het is de 17e keer. En ik ben blij dat je er bent, want je hebt me ontzettend geholpen. En Thomas Hekker, die volgende week... presenteert. Die doet dus nu de telefoontjes of zo. Het regieassistent, ik stel het ontzettend op prijs, Thomas. Je hebt me gered. En de techniek wordt gedaan door Karl Vos. Het is de 2e keer en ja, dat doet het niet slecht. Ik ben Prima Radekisjoen. U kunt twitteren via apenstaart ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat. U kunt reageren in de Radio 1-app en u kunt mailen naar ZwartePrietpraat, apenstaartpownet.tv en u kunt natuurlijk bellen op 0800-1121, maar volgens mij zijn alle lijnen vol. Ik moet eerst, Jerry Allon, die is altijd leuk. Ja, Prim, ik heb een wat filosofische vraag aan Ajit. Bij de info over uw boek las ik dat alle grote veranderingen worden voorafgegaan door chaos. U noemde de renaissance en de industriële revolutie. Uit chaos ontstaat creatie. Mag ik dat zo parafraseren? Maar geen mens heeft eigenhandig de renaissance of industriële revolutie bedacht en vervolmaakt. Maar wie of wat heeft de creaties dan wel gemaakt? Begreep je? Ik vind het wel heel diep. Ja, diep dus wat hij zegt is... Kijk, natuurlijk is er die chaos, maar dan gaat iemand iets ontwikkelen. Iemand gaat met een gedicht komen, iemand gaat met een boek komen. En dat wordt dan een beweging. Net zoals de industriële revolutie. Iemand maakte de stoommachine, iemand kwam met... Snap je? Ja, maar je ziet ook eigenlijk dat dat bijna altijd loskomt. Maar kijk, in Amerika is die industriële revolutie vooraf gegaan door een burgeroorlog. Mm-hmm. En op dit moment lijkt Amerika nu op het punt... nu bezig met een soort virtuele burgeroorlog. Ja. Dat is dat de steden aan de kust... De staten aan de kust versus de staten in het midden. Flyover country noemen ze dat. Ja. Dat ook allemaal niet lekker loopt. Dus dan zou je moeten zeggen, zeg maar Californië naar New York... en al die dingen die aan de zee liggen, die wat opener zijn... tegenover Montana, Noord-Dakota... Precies. South Dakota. Maar die hebben ze wel nodig voor de grondstoffen en ga maar even door. Dus. Maar Texas vind ik boeiend, want daar lijkt het meer naar links, meer naar het liberale te gaan dan naar het conservatieve. Nou, we moeten het gewoon nog even zien hoe dat verder gaat. Maar ik hoop echt niet dat ze weer een burgeroorlog krijgen. Maar, ja. Maar hoe denk je dus, hoe denken dat die bewegingen, kijk ook net zoals de IT, internetrevolutie die in 2000 begonnen is. Er was ook iemand die het ontdekte en dan kwam men daaruit. Zoekmachines die allemaal begonnen en daaruit zijn de grote techbedrijven. Amazon die begint met boeken te verkopen, dat deed iedereen. Dus wat Jerry Alon zegt, je ziet mensen het wel, maar hoe komt het dat het dan ineens één kant uitgaat? Zowel de renaissance als de industriële revolutie. Ja, nou, dat weten we niet. Het is gewoon, die dingen komen op een gegeven ogenblik... en dan ga je gewoon zien dat het gaat bewegen. Oké, ja, maar dan moet je weten waar je moet aansluiten. Je moet weten waar je gaat aansluiten. Kijk, in 1920 waren er, of 1900 waren er in Amerika... 2000 autobedrijven, autofabrieken. We wisten dat de auto groot zou worden, dat de auto de koets zou vervangen. Ja. Maar we wisten niet welke merken. Er waren al merken als Ford en dergelijke bij. Maar er waren ook heel veel merken die zijn verdwenen. Ja. En dat zie je nu dus ook weer gebeuren. Dus er zijn heel veel nieuwe dingen tegelijk. We weten bijvoorbeeld cryptocurrencies. Welke gaat het redden, welke niet? Dat weten we nu ook nog niet. En wat ik het leuke vind... Wat ik een hele interessante vind, die beschrijf ik in het boek, is de karat. Ken je die al? Nee. De karat is een cryptocurrency die op de markt is gebracht door de Israëlische diamantenbeurs. En de waarde van die munt is gekoppeld aan de waarde van de diamanten in de kluis van de diamantbeurs. Wauw. En dat vind ik heel... En in Finland zijn een aantal ondernemers nu bezig met een crypto gebaseerd op de waarde van goud. En ze zijn nu tonnen goud in Zuid-Amerika aan het opkopen, van Ecuador tot Suriname. Dat gaat allemaal in de oude kluizen van Nokia. En op basis daarvan komen ze met een nieuwe crypto die gebaseerd is op de waarde van het goud dat ze daar hebben. Ik vind dat zo geweldig. Ja. Dus ik weet niet welke crypto het gaat worden. Ik weet alleen wel dat doordat die centrale banken maar als gekke bankbiljetten blijven creëren, dat het inderdaad die crypto's als alternatieven kunnen gaan worden. Ik weet alleen niet welke het gaat worden. Pieter Hemming mailt, eindelijk weet ik de naam van je gast. Hij schreef ooit een artikel voor Elsevier of een soortgelijk blad over de rol van China en hun invloedssfeer internationaal gezien en dan vooral met betrekking tot Afrika. Destijds waren mensen hier nog huiver voor de gedachte dat de Chinese mensen serieus genomen moest worden mits het Indonesische rijsttafels serveren. Laat staan iets bestellen rechtstreeks uit China. Ja, Parapiet, Pieter Hemming. Je ziet, Ajit had gelijk, inderdaad. Oké, we gaan... Ik moet nog even de Twitter voorlezen. Ik zet op twee momenten in de week de NPO Radio 1 af. Bij, waar is die niet? Ik zet er twee. Bij Prim zet PP op 1 en Twan, Blok en Twan. Trek die types niet. Dan moet ik hier weer even... Oh, wacht even. Jezus, iemand zit een heleboel Soul 7 Food. Oké, ik zal van vanaf beginnen. 29 november. Jim Terlingen. Ik zet op twee momenten. Oké, dat Jim Terlingen heb ik al voorgelezen. Prim wat bij je oliedom mannetje, Soul Seven Foot. Ook jonge mensen kunnen op de IC belanden. Ja, veel minder. En weet jij, Radakishun, wat er precies in een paracetamolletje zit? Ik slik geen paracetamolle. Radakishun, vaccins zijn wel een uitweg. Zonder vaccins hadden nu zeg je 600, maar 3000 mensen op de IC gelegen droge. Soul Seven Foot, ja, maar niet 30-jarige mensen. Prim bakkeert nog op zijn PC. Prim, Dino Kishun, ja, heel goed, dat klopt. Goeie gast vannacht bij wie de woke-intender ook zijn strot uitkomt. Allemaal Soul Seven, sceptische muts. Op de PC, wat modern. Gewoon het overschrijvingboekje en gratis Giro-enveloppen. Oké, Girotel via een Fiditel-beverbinding mag ook wel. Wat zei je over Thomas R. Dekker, Thomas Hekker, Rolf? Rolf, Thomas is volgende week de backup-presentator als er iets misgaat met de uitzending uit Curaçao. Prim, wat heb je het vaak over homo's vandaag? Volgens mij zit je stevig in de kast en steen in de tippen. 20 billetje billenkoek. Nee hoor. En dan kom ik hier. Is Prim wel live? Want op de schermen staat met het oog op morgen. Nou, ik weet niet welk scherm wat ik hier zie. Oh, ja, de regieassistent is er niet, Walter Kramer. Dus ik ben wel live. Want hij ziet Ajit Bakas zitten en Paul Sminia. Maar ik weet niet hoe dat scherm moest veranderen. Dat, even kijken op de Radio 1-app. Oef, een wappie. Ik kan niet aanhoren wat ben je dom aan het lullen. Er is maar één prik nodig om ellende te voorkomen. En zwangeren komen massaal op die zee terecht als ze corona krijgen. Artsen waarschuwen daarvoor, dat is waar. Maar je weet niet wat de lange termijn. Iedereen onder de 35 is net zo goed verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Moritz. Je moet echt leren om een beetje tolerant te zijn. Domme jongen gaat zo door. Ja, Bas Hendricks, ik ben een domme jongen, dat vind ik leuk. Prim lult over dingen waar je geen verstand van hebt. Nee, maar ik heb wel gezonde hersenen. En ik ben niet iemand die klakkeloos achter idioten van het RIVM aanloopt. En dan, oké, okay, dat is het. Oké, dan hebben we dat gehad. Dan gaan we naar de bellers. Oké, okay, ja, de eerste beller die we altijd doen, traditioneel, heeft toch niets te melden. Je moet je koptelefoon wel even opzetten, Adjic. Is Ton zonder tong uit Rotterdam op lijn 1. Die was de eerste beller van het eerste uur. Ton zonder tong, goedenacht, ouwe viezerik. Ton, goedenacht, mijn Ton. Ik had een vraag aan beide. Ja. Ik heb 6 maanden... heb ik in een zorgenhuis gelegd, hè. Sinds 6 maanden, luisteraars, even voor de mensen die dit programma niet kennen. Ton is een beller van het eerste uur. Hij heeft tongkanker gehad, sindsdien ontbreekt een stukje van zijn tong. Daardoor praat hij moeilijk en kan niet iedereen hem verstaan. Maar Ton vertelde dat hij sinds 6 maanden medische hulp thuis heeft, ja? Nou is mijn vraag. De zorgverzekeraars, die worden weer duurder. En mijn zijn vraag is, de zorgverzekeraars worden, de zorgpremies worden weer duurder. Duur is maar een relatief begrip, hè, Ton. Als je kijkt wat je uitgeeft aan je bier en je bezoek aan de hoeren, kost dat veel meer geld dan je premie van je zorgverzekering. En die wil je wel betalen. Ik ga rustig praten. Je gaat rustig praten. Nou is mijn vraag, ik heb papieren gehad van de zorgverzekeraar. Ja, papieren gehad van de zorgverzekeraar. Maar er staat nergens in dat wij recht op seks hebben. Seks er staat nergens in dat je... Nee, je hebt geen recht op seks. Je hebt recht dat op je, dan moet, je hebt geen recht op seks en dan moet je anders je rechterhand maar gebruiken of een goede call bellen. Ja, maar ik ben verzekerd. Ik betaal een eigen bijdrage. Ja, je bent verzekerd voor medische zorg, niet voor seks. Nee, dat is een medische zorg. Nee, dat is geen medische zorg. En je kan je rechterhand altijd... Doe het zelf. Je hebt nog altijd het doe het zelf. Nee. Daar zit hij van op. Ja. En als ik dat wil, die 6 maanden. Zonder zeggen, je staat droog. Ja. Dus je dan iemand kan vragen, joh, help me. Ja. Maar goed, dus, Ton, het was een heel leuke vraag van je. Maar meestal heb je niets te melden en dat bleek vandaag weer. Dus als je het goed vindt, gaan we naar de volgende beller. Ik weet dat je Lee hebt gehoord en dat je daar helemaal opgewonden raakt. Maar goed. Doei, Ton. Ga je goed. Oké, okay, doe Hans maar, want die wacht volgens mij al het langst. Hans op lijn 4, alsjeblieft. Goedenacht, Hans, zeg het maar. Dat is Hans Techneut. Ja, Hans Techneut, ja. Ik heb een vraag van de heer over de chaos. Aan de heer Ajit Bakas, auteur van het boek Het Tijdperk van Chaos, voor 22,95 verkrijgbaar in de boekhandel, ja. Nou, dan krijg je steeds meer stroomuitval, wat in diverse landen in Europa al gebeurt. We gaan blackouts krijgen. Ja, daar gaat het boek ook over. En dat komt doordat het overstappen op wind en zon niet stabiel is. Je hebt gewoon de backup nodig. En het hele elektriciteitsnet raakt overvraagd. Dus we gaan blackouts krijgen, energieblackouts. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Het is van de week al gebeurd in Arnhem. En vandaag in Trotburg. Dat gaat steeds meer gebeuren, want die 50 hertz... Ja. Dit is een spanning, die gaat verlopen. En dan krijg je stroomuitval. Ja, dat klopt. Ajit Bak, de grote Ajit Bakas geeft je geleid, Hans de Techneut. Jouw dag kan niet meer stuk. Ja, maar okay. Dat is een groot probleem, dat gaat worden. Ja, dat wilde... Ja. Ja. Net zoals de meneer van Google weer papieren fotoalbums neemt. Neem maar weer kaarsjes en olielampjes. Nou, ik heb gewoon een voorstel. Ga naar youtube.nl en tik op de draad in plotseling donker. En dan krijg je een heleboel informatie. Wat moet ik checken op YouTube? Met YouTube, dan tik je in, youtube.nl. En tik je op zijn Duits, plotseling donker. Ja? Plotseling donker. Ja, en dan krijg je donker. En dan krijg je een heleboel uitzicht. Okay. Het hersen is al gebeurd. Die 40 hertz gaat verlopen. Ja. We krijgen een groot probleem. En dan gaat die ook steeds. Misschien moet je net zoals Ajit een boek schrijven. Want kijk, Ajit heeft het op papier gezegd. En jij belt in naar een programma waar de presentator verder eigenlijk niet geïnteresseerd is. Dus misschien moet je dat gaan doen. Want ik vind wel dat je af en toe zinnige dingen zegt. Af en toe zeg je ook totale onzin. Maar af en toe zeg je heel zinnige dingen. Nou, het is geen onzin, maar het gebeurt... Dit is geen onzin, maar je hebt vorige keer ingebeld dat je wel onzin zei. Dus vandaar. Hé, maar thanks Hans, ik ga naar de volgende. Oké, doe Lia Radio 1. Is dat Lia van haar weer? Op lijn 2? Ja, of lijn 1? Ja, kom maar. Doe maar Lia. Ik ben bang van Lia, dus. Lijn 1, alsjeblieft. Hallo? Hi, Prem. Oh, dit is geen Lia. Hallo. Met wie spreek ik? Ja, Prem, je spreekt met Neert-Jan. Spreek ik nu met jou? Ja, je spreekt met Prim. Met wie spreek ik? Oké, nou, ik ben niet helemaal heel erg onder de indruk van je gast. Maar wat is je naam? Het is Dirk-Jan Vos. Oh, Dirk-Jan Vos. Jij bent op lijn 2. Ja, sorry. Ga je gang. Ja, oké. Maar ik ben niet heel erg onder de indruk van dat chaotische verhaal van je gast. En ik had al even inhakend op het begin wat hij in het begin zei. Hij zei wel om de spanningen in Nederland een beetje te verkleinen. Zou het goed zijn als er in de toekomst speciale... de ziektekostenverzekeringen zijn voor rokers. Nee, maar Dirk-Jan Vos, je bent zeker een witte man. Luisteren is een kunst. Jullie witte mensen hebben echt een probleem. Ajit Bakka zegt niet, het zal goed zijn als... Ajit Bakka zegt dat door de verdeling in de maatschappij... mensen weer in hun eigen groepjes, net als aan de verzuiling... Ja, nee, maar je weet niet wat hij gaat zeggen. Hij zegt niet dat dat goed is. Hij is iemand die signaleert. Nee. Je weet niet wat ik wil gaan zeggen, Prem. Nee. Ik wil zeggen dat nooit gaat gebeuren. Want een ziektekostenverzekering van rokers betekent dat je enorm hoge premie moet betalen. Terwijl de grap is van ons democratisch bestel is dat de ziektekosten voor iedereen hetzelfde is en hetzelfde betaalt. Dirk-Jan Vos, je moet leren luisteren. Ajit Bakas zegt dit is een trend. Hij heeft al een trend waarbij hij signaleert dat gelijk denkenden steeds meer in hun eigen bubbel gaan zitten en zo een nieuwe verzuiling komt. Dat heeft hij gezegd. Hij zegt niet of hij dat goed of slecht vindt. Nee, maar je begrijpt het nog steeds niet, hè? Ik begreep wat jij zegt, maar jij praat over de staat van het land nu, waarbij dit is, maar Ajit schetst dat wat in Singapore gebeurd is, dat ze zeggen onverzekerden gaan zelf betalen, gaat overzwaaien, overvliegen naar de rest van de Westen. Dus hij signaleert trends. En dan zegt hij, dit is een mogelijk scenario. En dan kan jij wel bellen, Dirk-Jan Vos, dat hij achterlijk is en dat het niet gaat gebeuren. Maar precies zoals ik 20 jaar geleden tegen je had gezegd, dat de VVD de grootste partij was en de langzittende premier. Dan zou je ook zeggen, het gaat niet gebeuren. Dirk-Jan Vos, je bent gewoon een koppige witte man. Die gelooft in je eigen gemeen. Nog twee andere dingen zeggen, iets heel anders. Ja. Over Sinterklaas nog, iets grappigs, iets leuks. Je mag alles zeggen, boeit me. Oké, nou, vandaag was de hele dag een radiospotje op de radio over van de boekenbranche, om boeken te kopen. En een beetje opvallend was dat gesproken door Sinterklaas. Dat kan natuurlijk. Maar dat was de stem van Bram van der Vlucht. Nou, was dat niet opmerkelijk? Ik weet niet wie de stem was, ik heb het spotje niet gehoord. Dus ik maar goed, niet... dat doet niet toe. En als laatste, als je nog een plaatje gaat draaien... Zondag was Randy Newman is... Ik draai geen oude witte achterlijke Amerikaan. Ik draai eigen volk eerst. Ik draai alleen maar Nederlandse dingen. Dat gelul met buitenlands van jou, Dirk-Jan Vos. Ga je meer respect voor je eigen volk hebben. Nederlandse muzikanten draaien. Dat gelul allemaal met die buitenlanders. Eigen volk eerst, Dirk-Jan Vos. Dankjewel en tot de volgende meedoen. Oké, nou doe maar Anja op lijn 3. Karel heeft de hele uitzendbank met alle liedjes die er waren, alle geluidjes, gaat Karel helemaal op het orgel. Dus is wel leuk. Maar doe maar Anja op lijn 3. En mensen worden boos als ik door het Wilhelmus heen praat. Daarom deed ik het met opzet. Goedenacht, Anja. Goedenacht, Prem. Nou, voor mij mag je van harte door het Wilhelmus heen praten, hoor. zo'n treurlied. Maar het is niet goed zo. Dat doet Karel Vos. Ik heb verder niks te zeggen. De technicus heeft hier een eigen leven. Het Wilhelmus zelf is walgelijk. Ik vind het wel. Wilhelmus inderdaad achterhaald. Mijn kleinzoon houdt ontzettend van het Wilhelmus. Hij houdt van voetballen. En dan als hij bij me is, dan moet ik af en toe het Wilhelmus opzetten. Maar die teksten... Ik vind het verschrikkelijk dit. Maar goed, Anja, wat wil je zeggen? Ik wil nog, ik kom terug op een uur, geloof ik, door jouw gast. Het gaat over coronavaccinweigeraars. En daar werd ik toch een beetje pissig over. Want ik hoor niet bij de wappies. Ik vind het een, bedoel, wie dat zijn, weet ik ook niet eens. En ik wil er ook niet mee onder één hoedje gestopt worden. Ik heb geen vaccin, ik wil geen vaccin. Hoe oud ben je, Anja? 74. Oké, maar Anja, even een vraag. Als jij op de IC belandt? Ik wil ook niet op het IC. Oh, dan als jij corona krijgt, dan pleeg je meteen euthanasie. Nou, dan moet ik inderdaad zelf een stap nemen, want euthanasie kan je ook niet meer krijgen. Ja hoor, ik hoorde vandaag bij de longarts van een ziekenhuis in Heerlen, die vertelde bij Mieke, onderweg naar de studio, dat als mensen corona krijgen... En ze eigenlijk zeggen, ja, jij gaat niet naar de IC, dat je dat gesprek moet doen en dan krijg je de palliatieve sedatie. En dat is in feite, ja. Maar kijk, Anja, maar mensen zoals jij vind ik geweldig. Maar dan moet je niet gaan, Jan. Kijk, want het vervelende vind ik, die mensen zeggen... klopte dat ding van Thierry Baudet dat hij heeft gevaccineerd? Ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Maar goed, kijk, het gaat me bij mij erom, Anja, dat ik een heleboel mensen heb gezien op de ziekenhuizen. Die zeiden, corona bestaat niet, het is een complot. Toen kregen ze corona. Ja. Ho, ho, ho. Nou, zeg... Rustig. Ik zeg niet dat het niet bestaat. Ja. Nee, maar ik wil even zeggen... Anja, daarom zeg je, ik vind jouw standpunt... daar kan ik volledig ontschrijven zeggen... ik neem het, ik neem de vaccinatie niet... maar als ik corona kreeg en wil ik ook niet op de IC behandelen... dan maak ik er een eind aan. Inderdaad. Ja, maar ik heb hetzelfde. Ik rook nog steeds. En Ajit zit ook iedere keer te klaar. Ik zeg, Ajit, als ik longkanker kreeg, spreek ik meteen euthanasie. Ik ga echt niet... En zijn man, die helemaal niet rookt... Die heeft longkanker gekregen en die... Ik heb het gehoord. Ja, maar... Dus wat ik wil zeggen, Anja, als ik longkanker kreeg... ga ik de gezondheidszorg niet belasten. Ik maak mezelf vakant. Ik ook niet. Ik hoef niet de bed in te nemen... van iemand die een open hartoperatie nodig heeft. Nee. Maar ik verbrand ook al mijn organen, want niemand kan mijn organen roeven. Alles is van mij en ik geef het aan niemand anders. Dus ik neem al mijn organen mee, ik ben een egoïst. Het is alles van mij en ik verbrand het. Je kinderen kunnen je organen straks misschien aan de Chinezen verkopen. Dat wil ik doen, Ajit. Ik wil toen die wet kwam, heb ik gezegd... ik wil mijn organen kunnen verkopen. Dat mag niet. Weet je wat er zo fout is met die wet over als donor? Ik ben al heel lang donor. Ja. Er zijn ook mensen die willen, om wat voor reden dan ook, geen donor zijn. Ja. Dat is prima. Maar als ik organen afsta, of ze nemen mijn organen, kan ik het beter zeggen. En iemand blijkt dan toch een orgaantje nodig te hebben. En die man blijkt een moordenaar te zijn en een kinderverkrachter. Dan krijgt hij het toch. Want bij de selectie kijken we niet naar criminaliteit. We hebben geen selectie. Dus we willen wel corona-mensen die niet vaccineren, willen we wel selectie. Maar bij de orgaantransplantatie kunnen criminelen je organen krijgen. Besef je dat? Dat weet ik, ja. Dus dan hou je crimineel in leven. Die andere mensen pijn doet en kleine kinderen verkracht heeft... en mensen die het doen vermoorden. Dus daarom wil ik mijn organen kunnen verkopen aan wie ik wil. Had ik het aan Jeets verkocht, kon ik het Jeets nog leeg trekken... want ik kan nooit een cent verdienen aan die idioot. Dus, gauw. Je lult hem lekker doorheen en je laat mij niet zeggen... wat. Oké, wat wilde je zeggen? Ga je gaan. Je krijgt nu een minuut en ik onderbreek je helemaal niet. Nou, geweldig. Wat ik wil zeggen is, ik voel mij zwaar beledigd... als iemand het heeft over... wappies en antifaxers en god mag weten wat. Ik heb wel wat meer mensen in mijn kennissenkring. Die zijn ook geen Baudet-aanhangers. Ze zitten ook niet bij wat voor groepje dan ook. Maar die willen ook gewoon geen vaccin hebben. En daarmee basta. Ik ontloop dingen zodat ik niet in aanraking kom met mensen... die wel met een prikje nog steeds de corona op mij over kunnen brengen. Ja. En ik eet gezond, ik leef gezond en... That's it. En bij dat hele gesodemieter met al die vaccins... kwamen bij mij in de eerste instantie kwamen er twee dingen boven waaien. Softenon en Des. Ja. Dat was ook geweldig. Ja. Daarom en heb ik zijn die genoemd. Prikjes weer geweldig. Ja. En ik, mijn zoons zijn gevaccineerd. En ik hoop dat het goed afloopt, maar ik heb daar geen gerust gevoel over. En mag ik daarbij nog dit zeggen? Daarom heb ik het over dat ding. Maar ik wil zeggen, kijk, het is goed dat je dat gevoel hebt. En ik heb een van mijn goede vrienden, Milko Arts, daar waar we gaan wandelen, had Milko Arts een beetje zo dat standpunt. Ik zeg, Milko, ga je dan sporters die een been breken zeggen, oké, je mag niet geopereerd worden, mensen met die fysie. Dus ik vind, en Anja, ik vind dat je standpunt kan ik helemaal, en ik ben de laatste die mensen die niet vaccineren tot wappies wil verklaren. Absoluut nee, dat, niet. Dat vond ik ook leuk, daarom heb ik ook gebeld. Omdat jij daar aardig tegenin. Jij had een duidelijk standpunt hierover. Ik heb altijd een duidelijk standpunt. Je kan me op veel betrappen, maar niet op onduidelijkheid. Ja, nee, dat is helemaal waar. Maar in ieder geval, ik vond het leuk. Want Ajit, die was er nogal erg van de wappies en de weet ik wat. Ik erger me daar kapot aan. Ja, maar ik moet me af en toe bijna verantwoorden als ik tegen iemand zeg dat Anja, ik niet gevaccineerd ben. Wat je moet doen, oké, een kleine tip van Prim. Je moet tegen mensen zeggen, het moment dat jij, als je sport en je been breekt, ook niet naar de eerste hulp gaat om de zorg te ontlasten. Het moment dat jij stopt met hardlopen en fietsen, zodat je de zorg ontlast. Als je allemaal dat doet, dan mag je me aanspreken. Want ze zijn allemaal hypocriet, want ze doen allemaal gevaarlijke dingen die de zorg ook belasten. Ja. Maar dat gaat. Je denkt toch niet dat die discussie met mensen aangaat? Je moet altijd. Discussies zijn leuk. Ja, maar niet die discussie. Anja. Want ik vind het een zinloze discussie. Het enige wat ik nu nog doe, en dat vooral in het begin, toen zo links en rechts mensen hoopvol zeiden, en ben je al gevaccineerd? Dus ik, waarom wil je het weten? Is dat belangrijk voor je? En dan was mijn tegenvraag, en heb je nog geneukt gisteravond? Ja. Vind ik ook. Het is mijn privacy, maar ik ga toevallig naar Curaçao. En ik wil niet vervelend zijn, Anja. Als je ziet wat ik allemaal heb moeten uploaden. Als je ziet wat ik heb moeten invullen voor de regering van Curaçao. Mijn paspoort. Ik moet als ik land binnen 3 dagen een test maken. Ik heb een stik in mijn neus gehad. En sindsdien. Ik was helemaal perfect gezond. Ik kreeg die stik in mijn neus. En ineens ben ik snotterig. Ik kreeg dat ding in mijn keel. Ik heb ineens zo'n rauwige keel. Dus ik hoop dat het allemaal geneest. Maar dus ik moet je zeggen, Anja. En toen heb ik al die documenten. Dus ik zei tegen mevrouw. Ik zeg, schat. Weet je, het is dat ik dat programma echt wil maken vanuit Curaçao. Want ik wil die aandacht voor Curaçao hebben. Maar prima. De race is vermoeiend geworden, hoor. Nou ja, toen ik besloot van ik wil het vaccin niet en daarna ook niet. En als ze het verplicht gaan doen en ze gaan mij gaan gijzelen, dan zullen ze me waarschijnlijk eerst dood moeten slaan. Want ik ga toch echt mijn armpje niet uitsteken voor zo'n. Anja, gaat niet en gebeuren. En ik kan niet reizen, dat vind ik dus heel jammer. Ik ook. En dat vorig vind jaar, ik echt heel jammer. Maar vorig jaar ben ik voor mijn anniversary, mevrouw en ik, als we samen wonen, dan we wonen zoveel jaar samen en op die dag zijn we ook getrouwd. Dan gingen we altijd naar het buitenland, naar iets of zo. En toen zijn we naar Ameland gegaan. Was ook weer een Nou, dat is ook niet fout. Ook een leuk plek. Dus zo leer je nog wat. Oké. Maar ik ga je nu eruit gooien. Dankjewel, Anja. Was ontzettend leuk. Ik heb hier een leuke mail. Wil Prim nog zijn tong niet voor transplantatie aan tong geven? Nee, Saida, want ik wil niets van me aan transplantatie geven. En ik heb hier, even kijken. Terwijl Europa nog trachtte uit zuidgevoel de zielige negertjes te pamperen met schoolgebouwen, maakten de Chinezen de missie en pleisterwens gelijk de Afrikanen werden afgeschilderd. Ja, de Chinese expansie, Ajit, daar schrijft iemand een mail over die Piet, hè, dat ze schaamteloos, ook in Suriname, hè, ze maakt niet uit welk regime er zit, je financiert, je bouwt bruggen en ze komen de zijderoute en ze zijn allemaal voor de één-China-politiek. Ja, klopt. Ja. Dus wat de Amerikanen hebben gedaan, de kolonisatie, dat doen de Chinezen dat nu. Dat doen de Chinezen nu. Het is een soort economische. Nou, het is een, ik weet niet of je het economische kolonisatie kunt noemen. Het is een hele slimme infiltratie. Ja, want je geeft junkies steeds stuff. Want je weet dat die landen niet kunnen betalen. Kijk naar Sri Lanka, kijk naar Athene. Dus dan hebben ze helemaal dat ding in bezit. En luisteraars, al deze wederwaardigheden staan in het boekje Het Tijdperk van Chaos, de Wereld en de Pandemie van Ajit Bakas. En als u naar al zijn oude boeken gaat kijken en zijn voorspellingen en u leest kranteninterviews, dan zult u kijken. Ik zeg 70, hij zegt 90%, maar hij had altijd gelijk. U luistert dus naar het geweldige programma Zwarte Priet Praat, hier op NPO Radio 1. Het is de 303e aflevering. De gast is dus Ajit Bakas, auteur van het boek Het Tijdperk van Chaos. Weet je, je moet dingen echt herhalen. En stalker Paul Smigna, die is er weer. Voor de 17e keer. De techniek wordt gedaan door Karel Vos. En Thomas Hekker, die volgende week hier presenteert, is zo lief. En dankjewel, Thomas, dat hij me gered heeft. Want hij doet de telefoon. Want jij weet niet, Paul, hoe je die telefoon... Nee, geen idee. Oké, okay, dus wat ik je wel ga voorstellen, de volgende keer dat je komt, is dat je daar gaat zitten om te kijken hoe die telefoon gaat. Zodat als die techniek me in de steek laat, de assistenten, dan hebben we het. In elk geval, ik ben Primer en de Kijsjoen. Je kunt reageren via apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. De Radio 1 app, mail naar Zwarte Prietpraat, apenstaartpownet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. En Katja de Zwart, die hier in dit programma te gast was, die twittert... Baudet is niet gevaccineerd, dat was een grap van cabaretier Diederik Ebbingen. Nou, zo ga je. Nu kan ik rustig gaan slapen. Prim Ton zonder tong heeft recht op seks. Nou ja, iedereen heeft recht. Dus dat geluidje maak je wanneer je de tweets voorleest. Oké, okay. En wat maak je als ik de Radio 1-app voorlees dan? Welk geluid ga je dan doen? Oké, dat is het. S de kaart. Prim, wie denk je in godsnaam een plezier te doen met al die lulkoek? Ik trap elke zondag weer in. Hoop dat het interessant zal zijn, maar weer teleurstellend. Jammer, bespaar me je verdere cynische reactie. Wel te rusten. Dag S de kaart, slaap lekker. Oké, ja, dat was S de kaart. Wie wil je hebben? Wil je Dennis of Dave? Ajit, wie wil je hebben? Dennis of Dave? De mooiste. Ik weet niet wie de mooiste is. Nou, doe dan maar Dave. Die is eerder in het alfabet. Lijn 2. Goedemorgen. Goedemorgen, Dave. Hallo, voor die mensen die zich niet willen laten vaccineren, heb ik een vraag. Laten ze zich eigenlijk dan ook niet vaccineren als ze naar met vakantie naar een Zuid-Amerikaans of Afrikaans land op vakantie gaan tegen malaria? Of tegen malaria moet je nooit laten vaccineren. Malaria is heel goed te behandelen. Als je uit Europa gaat, dan moet je gaan. Ik slik ook nooit malaria-tabletjes. Als ik terugkom uit het malaria-gebied en ik heb dan bijna kort, dan ga ik naar mijn huisarts en dan zeg ik, ik ben geweest daar en dan prikken ze. En als ze dan malaria vinden, kunnen ze je behandelen. Dus malaria moet je niet. Maar tyfus, gele koorts, daar moet je... Ja, ik begrijp er wel wat ik bedoel. Ja, nee, dat moet je wel duidelijk zijn. Waarom nemen ze die prikken dan wel? En omdat het een vrije keuze is. Dave, luister, waarom neem ik wel van Ajit dat hij me beledigt, minacht, vertrapt? En waarom als Paul Smigna het zou doen, zou ik hem een klap op zijn bek geven of zou ik hem altijd wegdoen? Ik tolereer van de een wat meer en het is mijn recht. Om als ik naar een land ga, dat ik dan een tyfus dinges neem en ik neem geen corona, want ik wil niet in mijn thuisland blijven. Ik zou ook niet willen dat als ik mijn huis uitga, dat ik allerlei paspoorten en documenten moet tonen aan, aan een of andere politieagent op straat. Maar als ik naar Curaçao ga, accepteer ik dat ze dat doen. Dus het is gewoon wat ik wil doen. Deze gedachte heeft mij overhaald om wel te vaccineren. Ja, nee, ik vind het geweldig als je gevaccineerd bent, Dave. Maar ik vind dat we moeten ophouden om andere mensen op te leggen wat ze moeten doen. Ja, en ik vind dat we moeten ophouden om onderling in die maatschappij... worden al die stomme journalisten bij de persconferentie... die vragen de schuld, de schuld, de schuld. Weet je wat de schuld is van dat virus? Het feit dat we allemaal massaal China tot de fabriek van de wereld hebben gemaakt. Het feit dat toen in China dat ding uitbrak... we niet allemaal de vliegtuigen neer hebben gezet... en in een totale lockdown zijn gaan. Terwijl in Wuhan alles in een lockdown was... konden Chinezen nog lekker reizen naar Italië en het daar brengen. En dat we totaal niet in de lockdown zijn gegaan, dat is de schuld. Dus als er iemand schuld heeft, is het deze falende overheid... onder leiding van Mark Rutte van de VVD en Hugo de Jonge... en al die slechte adviseurs die ze hadden. We zijn toch al te laat, veel te laat tegen China. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. China die krijgt echt de hele wereld in zijn hand. Ja, maar Dave, wat ik je wil zeggen... Ajit Pakkas heeft hier al zoveel jaar geleden over geschreven... maar we zijn te lui, we willen alleen over Sinterklaas en Zwarte Piet zeker... en we willen geen geopolitieke dingetjes doen. Maar dankjewel, Dave, het was ontzettend fijn met je gesproken te hebben. Luisteraars, voor de mensen die denken... het is 1:01, NPO Radio 1. Het is nu toch tijd voor Wilbert Stuifbergen. Wilbert heeft vannacht seks, dus hij doet geen kolom. Alcoholisten komen het meest voor op de IC's en niet de ongevaccineerden. Nou, als alcoholist kan ik je zeggen, Saïda, dat ik immuun ben... en dat ik niet op de IC beland, maar dat komt... hé, ik ben een gezonde alcoholist. Net zoals ik een gezonde roker ben, dat is Theo van Gacht. Doe maar dan Dennis op lijn 1, alsjeblieft. Hallo, goedenacht, Dennis. Hallo. Ja, Prem. Ik heb een vraag aan de schrijver. Aan Ajit Bakkas, de schrijver van het boek. Het tijdperk van chaos, ja. De trendwatcher, de man die al... Hoeveel boeken heb je al geschreven? 25, 30? Een stuk of 15. 15, al die boeken. Want dan heb je megatrends 2002, 2003. Nou, ga ze maar lezen. Al die trends die hij heeft beschreven... Ik zeg 70%, hij zegt 90%, zijn uitgekomen. Ja, ja. Mag ik een vraag stellen? Ja, kom maar. Thomas, ja. Ja, mijn vraag is aan de schrijver van hart toe hart. Als ik dus een levensboek wil schrijven met mijn ervaring om leven, zingeving en ervaring en een heleboel wijsheid. Maar met name om zingeving in het leven te vinden en te zoeken. Waar kan ik dan beginnen als beginnend schrijver? Ik heb geen idee. Er zijn op dit moment allemaal sites waar je dat allemaal kunt leren. Weet je hoeveel boekjes iedere dag uitkomen, Dief? Heel veel. Nee, maar ik wilde graag weten hoe is hij begonnen met zijn onderzoek voor zijn eerste boek. Dat is zo lang geleden. Nee, Ajit is wel begonnen met rapporten schrijven. Ja, precies. En Ajit was een soort consultant. Uh-huh. En dan ging hij toen bedrijven adviseren. En toen ontdekte hij dat hij meer zag dan andere mensen. En toen is hij met Dexter, want 2001... Die eerste boek is van 2002 of 2003. Zoiets, ja. Dat is ongeveer 20 jaar geleden. Ja, dus toen heeft Ajit een boek geschreven. Toen zei hij, ik word trendwatcher. En, en wat Ajit heeft gedaan, is dat hij de inzichten... Want hij werd toen, hij transformeerde van consultant en headhunter... Tot zeg maar spreker en analyticus van hoe je dat tv-programma met Sven Kokkeman wat je gemaakt had? Oh ja, de toekomst is nu. Hoe lang geleden was dat? 2010? 2000... Nou, Sven en ik waren beide nog slank. Ja, dat is 2009 of 10. Zoiets, ja. Ja, toen kwam ik op met Primetime en toen kwam hij... en toen we kenden elkaar en toen kwamen we elkaar tegen steeds bij congres en al dat soort dingen. En toen hebben we samen met... samen met Theo van Gogh optreden doen. En toen werd Theo vermoord. En ook bij Theo. Toen bij de film Cool van Theo. In 2004 was dat? Nee, 2002 of 2003 bij de presentatie van Cool. Toen bij het Centraal Station, bij Dexter. Ja. Toen, we worden oud, jongen. Ja. We worden oud. Maar dus Ajitje... Binnenkort, de toekomst is nu. Betalen met je vingerafdruk. Vliegende auto's tegen de file. Een nieuw hart gemaakt van je eigen cellen. Camera's die door muren heen kunnen kijken. Draaiende wolkenkrabbers. De eerste vrouwelijke spermacel. De mens is slim, het leven wordt makkelijker, maar wordt alles straks wel even leuk. Vanaf komende vrijdag Sven Kokkelman en Ajit Bakas met De Toekomst is Nu. The future is now. Van welk jaar is dit, Karel? 2008. 2008 kan je nagaan. Ja. En toen maakte ik nog Primtime en toen begon ik met de school van Prim. Ja, dus zo zie je Dave hoe lang hij al bezig is. En, en een heleboel dingen die zijn weer uitgekomen. Ja. Dus wat ik je zou willen aanraden, Dave, het beste als je wil schrijven en informatie wil doen, begin te schrijven en laat het aan mensen in je omgeving lezen. Ja, want ik schrijf al columns. Waar? Ik schrijf in de Zoetermeer Actief, schrijf ik digitale columns voor... als digidokter schrijf ik columns voor de doelgroep Digibeten. Oké, en het heet de Zoetermeerse Courant? Dat heet Zoetermeer Actief. Zoetermeer Actief. En wat is, onder welke naam schrijf je die columns? Ik schrijf onder Digidokter. Digidokter. Oké, ik zal even lezen, maar één kleine tip. Schrijf nooit onder pseudoniem, schrijf onder je eigen naam. Want als je Digidokter is mijn werk. Ik ben digidokter. Ik snap het, maar Dave, als je publiceert... moet je altijd onder je eigen naam publiceren. Want als iemand dat zegt, dan kunnen ze je bellen, kunnen ze je vragen. Alles altijd onder je... Ja. Onder de column staat ook mijn naam en zo. Maar mijn slogan is... Digidokter, verstand van alles. Digital, natuurlijk wel, man. Oké, dankjewel Dave. Oké, doei. Ik vind het grappig, die Thomas, die is helemaal verbaasd, luisteraars. Want het is 36 minuten over 1. Het is 24 minuten voor 2. En die telefoon gaat en je ziet Thomas met de verbazing kijken. Wat bellen mensen nog steeds? Oké, doe maar eerst, ik weet niet, die anonieme op lijn 2. Goeiedag, anoniem. Hallo. Ja, goeienacht. Met wie spreek ik? Ja, hij heeft nog geen kans gehad om mijn naam in te toetsen, denk ik. Peter, spreek je? Dag Prem. En dag Ajit. Hallo. Goeienacht. Ajit, ik heb een vraag aan jou. Ken je ook al een hele tijd. Zeg het eens. Van de radio. En mijn vraag is, Je kent natuurlijk ongetwijfeld het blad Gezond Verstand. Oh god, dat is die reclame voor dat Russisch iemand. Nee, maar Peter, het grappige is, nadat je toen... Nee, het was dan uit Jeep. Nee. Toen je vorige keer gebeld hebt, en toen ging het ontplofte Twitter, toen bleek het door Rusland gefinancierd te zijn, en al dat soort dingen om verdeeldheid te zijn. En Peter, nadat ik die informatie heb gekregen, heb ik gezegd tegen desinfo... Maar ik heb een vraag aan Jeep. Nee, want je zit reclame te maken voor een wappie, ontkenner, Rusland gefinancierd. Nee, Peter, ik ga Rusland... Nee, natuurlijk niet. Dit is een programma dat Zwarte Piet praat heeft, waar ik de baas ben. En Peter, ik heb je de vorige keer ruim aan gegeven. Maar nu ik weet wat de achtergrond is... Ik ga geen reclame maken. Nou, je maakt wel reclame. Wat hij ervan vindt. Ik weet, maar Ajit leest dat... Ik hoor het niet. Nee, Ajit leest dat soort onzin niet. Hij is bezig met... Ik kent die Karel van Wolver ook niet. Nee. Nee? Nee. Klaar. Oké, doei Peter. Doei. Ja, we kennen hem niet. Is dat weer Lia Verhaar op Leen 4? Ja, hallo? Lia, belde je terug? Man, ik lig al lang in bed. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar ik wil eventjes zeggen dat ik heel blij ben met hetgeen ene Anja, als ik het goed heb begrepen, te berden heeft gebracht. Vond ik ook. Dankjewel, Anja. Vind ik helemaal eens. Dankjewel, Lia. Dankjewel, Anja. Doei, Lia. Groeten aan de maan. Doei. Doeg. Oké, Johan op lijn 3. Ja. Goedenacht, Johan. Ben ik in gesprek met je nu? Ja, anders had je me niet gehoord, toch? Nee, ja, prima, Prem. Ik wil even Anja bedanken en ook Lia. Want ik erger me blauw aan het feit dat wij beschonden worden... die niet ons laten manipuleren door een idioot... van een stel mensen die ook allerhande rottigheid uitvreten. Maar Johan, even vraag. Hoe oud ben je? 84. En ik heb alle ellende meegemaakt. Van discriminatie omdat ik gemeen getrouwd was... plus de Tweede Wereldoorlog enzovoort. Heb je corona gehad? Nee, en ik hoop het ook niet te krijgen, kunnen het wel krijgen. Maar ik vervloek al degene, Even vraag, voordat je je tirade begint. Als jij morgen corona krijgt, laat je je opnemen in het ziekenhuis, als het moet. Nee. Laat je naar de IC gaan, als het moet. Nee, want ik vertrouw deze klootzakken allemaal niet meer. Wat doe jij nu als jij morgen koortsaanvallen krijgt en je gaat testen en je blijkt positief of corona? Ik weet niet, heb je vrouw, heb je kinderen? Nee, die heb ik niet. Oké, je hebt geen vrouw. Mijn vrouw is helaas overleden. En je hebt geen kinderen? Ik heb helaas geen kinderen. Oké, met wie heb je regelmatig contact die dan beslissingen voor je neemt of je kan ondersteunen? Nou, ik neem een beslissingen zelf en ik heb hele goede vrienden. Waaronder ook van die vervloekte terroristen of moslims en andere exemplaren die hier niet deugen. Dan lig je thuis te creperen, dan bel je iemand, dan zeg je het gaat helemaal niet goed en dan? Ik ga gewoon dood. Okay, dus ik had ook dood kunnen gaan voor God, het vaderland en de koninklijke stoelgang. Ja. Dat heb ik in Nederland ook meegemaakt in de jaren 57. Daar mag je nog niet over praten, maar dat is weer een tweede. Maar weet je waarom dit programma hoog geluisterd heeft, Steve? Omdat we geen gewonnen van 84-jarige mannen toelaten, maar we houden het een beetje goed spitsvondig. Dus ik begreep, Johan, en dan ben ik blij dat jij de volgende bent die zegt... Ik laat mij niet vaccineren, maar als ik corona kreeg... ga ik ook niet in dat ziekenhuis liggen, dus ik ga de zorg niet belasten. Ik ga het zorg niet belasten. Ik betaal alleen voor die kutzorg. Ja. 5.000-6.000 euro. Ja, weet je hoeveel belasting ik betaal voor die kutkoning? En voor die kutminister-president. Weet je hoeveel belasting ik betaal voor die kutkoning... en die kutminister-president en die kutambtenaren van het RIVM? Hey, maar het leven is kut. Maar je hebt al 84 jaar een kutleven... en je hebt nog steeds geen euthanasie gepleegd. Dus kennelijk is het leven niet zo kut. Nou, dat laat ik me ook niet plegen. De enige die beslist, dat is de ingebelde almachtige... of ik sterf en als ik doodga, dan ga ik gewoon dood in mijn gehuis. En elke schof die zogenaamd hulp komt verleden, trap ik eruit. Johan, je bent een man naar mijn hart en bij deze... Luisteraars, wees allemaal zoals Johan. Als je het wapen wat ze ontwikkeld hebben, luister goed. Nee, dat gaan we niet doen, Johan. Want het is. Ik moet naar Janus. Ook geld aan verdienen. Johan, hebben wij nu de pandemie van. Die 84-jarige witte mensen kunnen gewoon niet luisteren. Johan, ik moet gewoon naar Janus. Dat is een jonge witte man die nog toekomst in zit. Jij zit in de winter. Fantastisch. Jij zit in de winter van je leven. Het wordt nooit meer lente in jouw leven. Dus jij zit in de winter van je leven. Maar ik vind het ontzettend aangenaam dat je naar dit programma luistert en belt. Het ga je goed doen. Oké, we gaan naar Janus, onze huisdichter uit Rotterdam. Het is nu 1:41. Janus, ben je zover? Jazeker, Prem. Oké, okay, luisteraars, hier is hij. Mijn grote vriend met wie ik op tweede kerstdag, 26 december, nog niet 27 december, derde kerstdag, bruine rum ga drinken in de studio. Terwijl we Femke Merel van Kooten hier grandioos propaganda gaan maken. Want we mogen toch beide niet opperstemmen, want ze zitten in de gemeente waar we niet zitten. Maar goed, hier is hij dan, mijn grote vriend uit Rotterdam, Johannes van Gogh. Janus. Hilversum 1, het is zover gekomen. Hebt u elkaar al gefeliciteerd? Vandaag zijn op ons aller Schiphol de eerste quarantainevluchtelingen gearresteerd. Een echtpaar las ik, dus een mannetje of twee. Nipt uit het vliegtuig gegrepen door een dappere marechaussee. Riskeerde voor ons allemaal zomaar zijn leven ermee. Hugo zij dank is het stel meteen uitgeleverd aan de lokale GGD. Stel u nou eens voor dat die virusterroristen hun vlucht wel hadden gehaald. Dan had het coronabeleid misschien ineens wel gefaald. Ik hoop dat die man als een held wordt onthaald. Ons land heeft zich en masse nog nooit zo veilig gevoeld als toen dat criminele paar uit hun vlucht werd ontstoeld. We moeten ze leren dat participeren meer inhoudt dan simpele regels frustreren. Je luistert naar Hugo, je loopt in de maat en stipt om 5 uur waart het virus op straat. Houd 1,5 meter afstand, emotioneel liever nog meer. Vecht niet terug, uw overheid zal u redden. Leg u beide feiten neer. Vrijheid, weet u, is een alleraardigst plan. Maar u bent er simpelweg te dom voor, Nederland. U wil geen vrijheid. Het wordt een regelrechte ramp. Stop maar met uw logisch denken. Recycle uw gezond verstand. Als u nou eens stopt met voor uzelf te denken, misschien wordt het nog wat met dit land. Ons land heeft zich en masse nog nooit zo veilig gevoeld als tot toen dat criminele echtpaar uit hun vlucht werd ontspoeld. We moeten ze leren dat participeren meer inhoudt dan simpele regels frustreren. Je luistert naar Mark, hij houdt van ons veel. En houdt immer en immer je ausweis bereid. En vergeet niet, bevel is bevel. Je luistert naar Hugo, je loopt in de maat. Want stipt om 5 uur waart het virus op straat. Super. Wat een goeie, hè? Echt wat een goeie. En ik moet je erbij zeggen, Ajit, want ik zie je kijken. Hij is heel erg voor de coronamaatregelen. Hij werkte in het... werk je nog steeds in het ziekenhuis? Nee, ik werk niet meer in het ziekenhuis. Oké, okay, maar... En ik ben ook helemaal niet zo voor al deze coronamaatregelen, yes. Maar goed. Maar dus wat hij zegt, maar het gaat er wel om. Dat stel uit dat quarantaine ontelt, toen ik het hoorde. Toen dacht ik ook, ja, maar dat stel is wel een randebiel. Maar ik vond het een geweldig gedicht. Dank je wel, mijn grote vriend. En we zijn nu mensen aan het arresteren, hè, Prem. Gewoon zomaar vanwege virus. Het wordt wel gek, hoor. Ja, maar als je uit Zuid-Afrika komt en je bent besmet en je moet in de quarantaine zitten... En je gaat eruit, dan ben je toch een bom? Ja. Maar weet je, ik lees dan... Uitgeleverd aan de GGD. En dan denk ik, ja jongens, dat is toch wel ingewikkeld worden nu. Nee, ik ben het helemaal met je. Daarom vond ik het zo verdomd grappig van je. En volgende week maat. Ben je er gewoon. Ik ben op Curaçao. Ik heb Chas Lirach in de uitzending. En die keur is er ook. En dan gaan we er gewoon bij. Ja, dan gaan we, en dan doe je gewoon je column. En dan hopen we dat alles goed gaat. En anders, dan heb je dus Thomas Hekker, die gaat presenteren. Dus als er ingebeld wordt, gaat Thomas zeggen, hang je al, ja, dus en zo. En ik ga voor het eerst van mijn leven de hele uitzending een koptelefoon ophouden, want dan kan de technicus met me communiceren. Oh! Ja, dan moet ik wel. Misschien wordt het kwalitatief nog eens een goede show dan. Nee, ja. Maar dan gaan we een slecht programma maken. Doei, vriend. Tot de volgende week. Doei. Oké, doei, Jasper. Maar jezus, wat te bellen. Geen nieuwe bellers meer, hoor. Luister als, want ik wil nog met mijn vriend Ajit kunnen praten. Op lijn 2 hebben we Jasper. Jasper, goedenacht. Hoi, Prem. Medeburgers, het is ter uwe bekend geworden dat de gehele wereld last heeft van het COVID-19-virus. Nederland heeft voor zijn burgers preventief een vaccin tegen dit ongemak. Ja, dat gevoel heb ik ook een beetje. Dus, Prem. Dus, Jasper, wat wil je eigenlijk weten? Dat er preventief een vaccin is tegen dit ongemak. Maar vervolgens kunt u bij de dichtstbijzijnde GGD inentingcentra behoefend een adequate preventieve prik halen. Ja, dus. Ja, dat is er. Jasper, hoe oud ben je? Ik denk aan het polygoonsjournaal. Jasper, hoe oud ben je? In de marge der media. Jasper, hoe oud ben jij? Ik ben 58, bijna dood. En ben je gevaccineerd? Wat denk je zelf? Ik weet het niet. Ik stel je gewoon een vraag. Ik weet niet. Het boeit me verder. Ik heb straatangst. Nee, maar ben je gevaccineerd? Ik kom nooit drukken. Ben je gevaccineerd? Nee. Oké, en als je morgen corona krijgt? Ja. Laat je je wel behandelen in het ziekenhuis of pleeg je gewoon euthanasie? Nou, ik heb al corona gehad, dus ik ben lekker met mijn immuunetje. Hoe lang geleden heb je corona gehad? Hoe lang geleden? Anderhalf jaar geleden. Ja, dan is het nu uitgewerkt. Maar goed, je hebt gelijk. Dan is het goed. Oké, top. Dankjewel, Jasper. Bye. Oké, zo. Luisteraars, ik praat dus met mijn grote vriend Ajit Bakas. Het tijdperk van chaos, de wereld en de pandemie. Ik moet wel zeggen op die andere... Ik moet even zeggen, luisteraars, als u de coverfoto ziet... en Ajit's gezicht lijkt een beetje opgeblazen. Weet, je hebt heel veel medicijnen geslikt. Want je bollenkop is nu minder bol in de studio. Ik ben ontbold. Ja, je bent ontbold, want dat kwam door al die medicijnen. Ja, klopt. Oké, nou, dus het grappige vind ik wel, Ajit... jij bent altijd bezig met morgen. Hè? Als zo'n boekje uitkomt, dan heb je meestal 100, 200, 300 lezingen. Waarbij je het boekje duidt. Dat heb je nu niet. Nee, precies. Dat is heel vervelend. Dus dat is ook is de schuld van die antivaxxers. Ja. Dat ik nu dat als webinar moet doen. Nee, maar je momentum. Kijk, wat namelijk de kracht was van je boeken. Als je dat deed, dan ging je er ook mee in zalen. Waar mensen uit het bedrijfsleven, ambtenaren, al dat soort dingen kwamen. En dan pakken mensen het op. En dan pakken ze de highlights van je wat je zegt... en dan gaan ze zich erin verdiepen en zo probeer je te beïnvloeden. Precies, maar dat moet ik nu doen met webinars... maar bedrijven kopen het nu al als eindejaarsgeschenk. Dus het gaat in het kerstpakket mee. Oh ja. Dus gisteren heeft Lexus al de eerste bestelling geplaatst... voor de klanten die Lexus kopen. En Ajit, hoe doe jij... beschrijf jij ook iets hier over het nieuwe werken? Dat digitale? Ja, het hybride werken, ja, precies. Ja. Ja. En ik vind het helemaal niet. Zelfs dit, want Rutte en die idioot van de Grapperhaus... die zeiden, ja, voor een radioprogramma kan je tillen. Maar kijk, als ze elkaar niet aankijken... is de kwaliteit van het radioprogramma veel minder. Maar ze hebben er geen verstand van en ze roepen maar. Dus ik vond het al belachelijk dat ze zeiden... ga in talkshows niet zitten, want in een radioprogramma moet je... Nee, maar hetzelfde is met lezingen. Je moet het is het leukste als je het live doet. Webinars is gewoon second best. Ja. Webinars is zelfbevrediging en live is seks. Ja, precies. Ja, precies. En even nog... Het leuke, daarom maak ik mijn boeken altijd als een soort bonbonnetjes. Het is allemaal... Je ziet, het is mooi papier, mooie foto's. Ja. Zodat de mensen het dan ook toch een beetje in een droomwereld terechtkomen. En altijd de foto van je moeder, hè? Ook dat, ja. Mijn moeder die is vorig jaar overleden voor corona. Maar die zit er altijd weer in. Het is dus gewoon een soort. Dus ze gaan inderdaad op een soort mini-vakantie door zo'n boek te lezen. Ook grappig vind, want dat is de mooie foto van je bij die Alzheimer's-dingen. We gaan allemaal steeds meer Alzheimer en hoe langer. Want dat wilde ik je zeggen. Ik vond een mooie observatie. Die is van mevrouw. Die zei: kijk, we hebben nu overbevolking. Doordat de stand van de medische wetenschap zo groot is dat we niet doodgaan. Precies. Toen zei ik. Maar moet je kijken, we zijn van de paard en wagen naar de auto en het vliegtuig gegaan. En nu hebben we opwarming van de aarde. Want we zijn fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Dus bij iedere vooruitgang zit er altijd de schaduwzijde eraan. Ja. Alleen we weten pas over 100 jaar wat de schaduwzijde is. Ja, nee, dat is op zich wel. Dat is inderdaad op zich zo. Dus daarom zeg ik ook tegen mensen, joh. We moeten ook eens even gaan kijken wat er gebeurt. Als je door al die technologie steeds ouder wordt, moet je het wel willen. Ja. Want straks word je 100, maar dan ben je 30 jaar dement. Dus weet je niet eens welke dag het is, laat staan hoe oud je bent. Dus Ajit, ik moet je zeggen, ik heb een paar mensen gekend die dementeerden. En die personen zelf hebben er geen last van. Nee. Dus de omgeving heeft er veel meer last van. Ja. En de zorg heeft er last van. Want ja, ik heb van die verpleegsters gesproken. Die zeggen, ja, maar die demente bejaarden, die spugen ons in ons gezicht. Die slaan ons. Ja. En die zeggen, ja, dat vinden we ook niet fijn. Maar... Nee, wat ik jammer vond, dat heel weinig belicht wordt in de IC-bedden nu. Weet je hoeveel verpleegkundigen sinds het begin van de corona-epidemie het werk hebben verlaten? Heel veel, heel veel. Meer dan 33.000. Ongelooflijk. Dus dan praat Hugo de Jonge van, ja, het opluiden duurt lang. Je kan ze niet eens binnenhouden. Nee, precies. En weet je waar ze naartoe gaan? Nee. Naar die particuliere klinieken. Want als ze in het ziekenhuis IC-verpleegkundigen zijn... draaien ze wisselende diensten, draaien ze nachtdiensten... draaien ze dingen, hebben ze al dat gelul en hun salaris is lager. Dan gaan ze naar zo'n particuliere kliniek, werken ze 4 dagen per week... van 9 tot 5, ze hoeven nooit nachtdiensten te draaien... en ze houden 40% meer loon over. Ja. Dus, dus de beloning van, dus ik vind het, en ik heb gezegd, als ik IC-verpleegkundige was, zou ik nu staken. Ik zou zeggen, ik wil 100% loonsverhoging, Rutte, anders staak ik. En dan leggen we alles plat, dan gaat iedereen op de IC, gaat de hele zorg op code zwart. Want dan zijn, maar die verpleegkundigen doen het niet, want die artsen, weet je wie de domste mensen zijn die in de zorg werken? De artsen en verpleegkundigen, want... De softwareprogrammeurs. Als je kijkt wat het ziekenhuis ieder jaar betaalt aan die software. 25 tot 30 miljoen per ziekenhuis. Als je kijkt de bouwer van het ziekenhuis. Die aannemer heeft grote winst gemaakt. Die architect heeft winst gemaakt. De liftbouwer heeft winst gemaakt. Philips heeft zijn hele lampendivisie afgeschaft om miljarden winsten te maken op apparaten in de zorg. Dus iedereen verdient aan de zorg. Wie zijn de enige twee arts studeert? Als je vanaf de lagere school neemt. Met 6 jaar en is een gemiddelde arts, als hij snel is, rond 35 afgestudeerd als specialist, dan verdient hij 2 ton. U hoeft niet te bellen, luisteraars, want we nemen niet meer op. We staan geen nieuwe bellers toe. Thomas neemt de telefoon niet op. En dus de verpleegkundigen die zo lang en zo hard werken, die verdienen geen cent. En die directeuren, die managers, die pakken alles. Dus, zo gewoon. Dus ik vind dat verpleegkundigen op de IC, als je verpleegkundige bent en je hebt je nachtdienst gehad en je rijdt nu naar huis en je hoort Primera Rekishoen, ga morgen op het ziekenhuis en zeg, jongens, we staken, we willen 100% loonsverhoging. Alle IC-verpleegkundigen, alle verpleegkundigen, dit is een oproep van Primera Rekishoen, staak voor 100% loonsverhoging. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Als je nu niet gaat staken, dan gaan ze straks weer, ze hebben op jullie bezuinigd, ze hebben jullie op alle mogelijke manieren klein gehouden. Ze wilden al die dingen weghalen, want de zorg was te duur en we moesten vies vuil en dirty kapitalisme hebben. En nu is er een pandemie en jullie zijn het slachtoffer van de pandemie, want jullie werken hard, jullie werken overdiensten. En ondertussen hebben jullie ook de lockdown, dus als jullie klaar zijn met werken, kunnen jullie ook niet lekker gaan dansen. En ze hebben niet gezegd, dat vond ik nog het ergste. Je had ook voor de verpleegkundige speciaal een discotheek kunnen openen en zegt, ben je werkzaam in de zorg? Dat is voor jou de discotheek open, dan kan je nog een verzetje. Die mensen in de zorg werken, je hebt zo lang geleden, je hebt toch gezien hoe hard die ik heb gezien hoe hard ze werken. Ja. Maar ik heb ook gezien hoe hard die artsen werken. Nee, ja. Het is echt zo. Het is, En onderbemand. En ja. Jij hebt in zowel het academisch ziekenhuis gelegen als in de periferie. Ja. En dan merk je toch, in de periferie zijn ze wat chiller. Want de druk is daar minder. Klopt. In het Flevo ziekenhuis, dat is een streekziekenhuisje hier in Almere. Dat is inderdaad veel rustiger, veel chiller. Dat is ook zo. En de academische ziekenhuis is veel stress, veel werkdruk. Ja. En, dan, en ze zijn nog minder betaald, hè? Dat is ook nog het ergste. Dat is ook nog, dus als je in de academische ziekenhuizen, word je ook minder betaald dan in de periferie. Maar dat wist ik. Ook de artsen. Daarom gaan een heleboel artsen. Want bij die academische ziekenhuizen heb je ook nog die onderwijstaak. Al dat soort dingen. En moet je onderzoek doen. In de periferie ben je alleen maar arts. Dus daarom zie je dat heel veel artsen ervoor kiezen. Dus ik vind die beloningssystemen zo slecht. Dus, zoals jij het uitlegt, Prem, is het eigenlijk schoftig. Het is schofterig. Dat mensen die echt aan jouw bed staan, die voor jou zorgen, gewoon het minst betaald krijgen. Ja. Ik vind dat echt, nou... Paul, ik zal me netjes uit netjes houden, maar ik vind dat gewoon schoftig. Lilian Marijnissen heeft jaren geleden, 2010, die heeft ze bij de FNV, heeft ze in de thuiszorg. Weet je dat er mensen zijn die in de thuiszorg werken, die aanvullende bijstand krijgen? Is toch belachelijk? Ja, die thuiszorg is ook uitgekleed. En nu heeft de thuiszorg gedrukt, omdat heel veel coronapatiënten thuis verpleegd worden. En als ik thuiszorg was, zou ik nu staken. Maar ja, Lilian is er niet meer. De ding is dus, en die FNV die doet natuurlijk geen moer. Maar je moet nu gewoon staken. Ja. Iedereen in de zorg moet nu staken. Thuiszorg moet zeggen, 200% loonsverhoging. Anders ga ik niet. Doen ze niet. Ajit Bakka, schrijver van het boek Het Tijdperk van Chaos, mijn vriend. Het is wel leuk dat we mekaar dan zo zien. Ja. Is er nog iets uit het boek waarvan je zegt, Prem, dat moet je nog even, als mensen het lezen, dan... Nou, ik vind dat hybride werken, dat is wel heel aardig. Ik heb een deel van de tijd thuiswerken, een deel van de tijd op je werkplek of op locatie. Maar ik ben vorig jaar geopereerd en de chirurg deed dat met een operatierobot. En die zat naast me en dat deed hij gewoon inderdaad met die gaatjes prikken en dan met die kleine mesjes en een camera. En de chirurg legde mij uit, ik doe dit nu terwijl ik naast je zit, maar als we straks 6G internet hebben, kan ik de operatie van huis uit doen en dan kan ik van huis uit de operatierobot aansturen en dan hoef ik niet in de file te zitten. Dus dat vond ik zo ontzettend leuk. Dat ik denk, nou ja, dat scheelt toch enorm. Dan kun je op die manier de productiviteit van chirurgen verhogen als ze na een aantal operaties, niet allemaal, maar dit was een redelijk simpele, dat je dat dan op die manier kunt doen. Ja, nu jij dit weet en met COVID en met wat dan ook, hoe zie jij... Corona, we noemen het het Chinese coronavirus. We noemen het hier geen China. Het is het Chinese coronavirus. Nee, ik denk dat we de arbeidsproductiviteit van de bestaande mensen enorm kunnen verhogen in de zorg. Ja. Een gemiddelde verpleegkundige en een gemiddelde arts zijn tussen de 25% en 40% van hun tijd kwijt aan administratie. Ja. Dat is op te lossen door technologie. Als je dat doet, dan verhoog je de productiviteit nu al enorm. Hoe zie je Nederland over? Nee, we gaan afkondigen. Het is 1:57 om te naar de afkondiging. Ajit Bakas, mijn schat, mijn vriend. Het tijdperk van chaos is je nieuwste boek. Ik ga, als ik naar Curaçao ga, omdat de volgende week mijn programma daar vandaan komt, ga ik er lekker aan het strand lezen. En dan zal ik je laten weten. Maar meestal, dat is het leuk als je vriend veel spreekt. Al die dingen die we dan, want als je onderzoek doet, dat pingpongen we. Vind je terug. Dan vind ik het allemaal hierin terug. Ik vind het geweldig dat je na de hersenbloedingen, de prostaatkanker, de vergroeiing in je rug, 9 maanden ziekenhuis in, ziekenhuis uit, onder de medicijnen, toch in staat ben om je brein nog steeds verdomd goed te laten werken. Dat je weer een prachtig boekje hebt geschreven. Ik vind het prachtig. Jouw levenslust en jouw kracht en jouw eetlust is ongeëvenaard. Want ik word wat ouder, ik eet wat minder, maar jij vreet nog net zoveel als ik 20 jaar geleden had. Dus dankjewel, lieve vriend. En het was ontzettend fijn om je te zien. Het was weer heel gezellig. Oké, Paul Sminja, mijn vaste stalker. Dankjewel. Kom de volgende keer, de 18e keer. Dan word je volwassen, hè? Als je 18 bent. Mooi, doen we dat. Ja, start je Mousavi Rouyaro. Oh, het is al gestart. Dankjewel. Dit programma werd gemaakt door techniek Karl Vos. K-A-A-R-L. En dan Vos. En Thomas Hekken, die volgende week hier als presentator zit, heeft me geholpen door de regieassistentie te doen, waardoor ik je erg dankbaar ben, Thomas. Echt hartstikke bedankt daarvoor. De hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator, kortom het brein achter dit programma, uw grote opper-Nederlander, Prim Sioram Shaorana Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound en gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer vanuit het Caraïbisch deel van ons Koninkrijk der Nederlanden, Douchy Curaçao. Ga naar de website. Kijk even of Ajit hulp nodig heeft. Ga naar de website van Pong voor hele leuke filmpjes. Hier naar Focus van de NTR. Maar ik weet niet, Ruben is niet binnengekomen om te zeggen wat er in de uitzending zit. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pong. Leven de Europese Unie. Leven de democratie. Leven Trendwatchers. Leven Ajit Bakas. Leven Thomas. Dankjewel. Leven Nederland. Namaste. Dag. बस चलते जाना मुसाफिर हो यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना NPO Radio 1